Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een korte werkonderbreking van KLM-piloten vandaag gaat niet door. Vakbond WNV had de staking aangekondigd, maar KLM meldt dat er toch een cao-akkoord op hoofdlijnen is bereikt. De piloten willen meer loon en meer flexibiliteit in het rooster. Ze waren van plan om vandaag een uur niet te vliegen. Hierdoor zouden zo'n 15 vluchten op Schiphol vertraging oplopen. Of alle eisen van de piloten zijn ingewilligd is onduidelijk. Volgens KLM wordt het akkoord de komende dagen verder uitgewerkt. Frankrijk stopt de militaire samenwerking met Niger en haalt al zijn troepen weg, heeft president Macron bekendgemaakt. Ook de Franse ambassadeur vertrekt uit het Afrikaanse land. Het is onduidelijk waarom het besluit nu valt, een paar maanden na de staatsgreep in juli. De coupplegers keerden zich tegen de oude kolonisator Frankrijk en zeiden dat ze de militaire samenwerking wilden stoppen. Macron zegt nu dat hij zich niet wil laten gijzelen door de coupplegers en dat hij president Bazoum nog steeds beschouwt als de legitieme president van Niger. De regering van Kosovo zegt dat de bezetting van een klooster ten einde is. Een groep gewapende mannen viel gisterochtend het complex binnen. Bij vuurgevechten met de politie kwamen 4 mensen om. Volgens Kosovo werden de aanvallers door Servië ondersteund. Het kloostercomplex staat in een dorp waar voornamelijk etnische Serviërs wonen. Technisch directeur Sven Mislintat is per direct ontslagen bij Ajax. Volgens de club is er binnen Ajax geen draagvlak meer voor hem. Het is al langer onrustig bij Ajax, ook vanwege tegenvallende prestaties. Zondag werd de klassieker gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. Daarna bestormden hooligans de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Het weer vanuit het westen, bewolking vannacht. Het blijft droog, het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen eerst zon in het oosten, maar daarna bewolkt. In het westen kan het ook regenen en het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vannacht praten we over het belang van kunst, creativiteit en activiteiten in asielzoekerscentra. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Migratie, al jaren een heet hangijzer in de samenleving. In 2022 kwamen er volgens UNHCR, de United Nations High Commissioner for Refugees, bijna 48.000 asielzoekers naar Nederland. En hier proberen we ze dan te verdelen over 200 AZC's. Vooral voor jongeren kan dit een onaangename tijd zijn. Zij zitten in onzekerheid, met weinig omarmen en soms zelfs helemaal alleen in een vreemd land. Kortom, slecht voor het welzijn. Stichting De Vrolijkheid probeert hier verandering in te brengen. Ze zetten zich in om dit te verbeteren door middel van workshops en kunstprojecten door heel Nederland. En vannacht ga ik in gesprek met artistiek directeur van deze stichting, Mathea Safar. Ja, Mathea, leuk dat je bent. Fijn. Dankjewel, dankjewel. Goedenacht. Goedenacht. Fris en fruitig. Soort van. Jij bent creatief directeur bij Stichting De Vrolijkheid. Mooie naam, maar hoe ziet een normale werkweek er voor jou uit? Ik ben 's nachts bereikbaar voor de radio. normale werkweek. Ik werk veel op kantoor, moet ik zeggen. En dat kantoor is in Amsterdam. En voor mij betekent dat vooral dat ik met grote lijnen bezig ben met ons kantoorteam. En die houden zich weer bezig met alle 28 teams die we hebben in het land. Verspreid door heel Nederland. En het kan ook zijn dat we in het weekend wat hebben. Het kan zijn dat we in de avonden wat hebben. Dus het is een behoorlijk drukke week. Ja. Van zeker 5 dagen. En fijn dat je dan toch de tijd hebt vrij kunnen maken. voordat we echt in gesprek gaan, hebben de studenten van de KRO NCRV Radioschool een korte introductie gemaakt. Zodat we een beetje een beeld krijgen van wie jij bent en de stichting. Leuk om te weten, we horen ook 3 kinderen uit een AZC die een workshop van De Vrolijkheid hebben gevolgd. En we horen nog iemand anders, maar luister zelf maar. Yes. Muziek, dans, theater, spoken word of fotografie. Het kan je zorgen doen vergeten. Dat ervaren ook deze jonge AZC-bewoners. Omdat mensen hier niet zoveel te doen hebben, en vooral jongeren, is het heel erg belangrijk voor hun. Dan kunnen ze een beetje een leuke dag van maken. Dankzij De Vrolijkheid kunnen ze dat een beetje aan de kant zetten en even genieten. Kijk, dit is het leven. Als je niks hebt, kan je gewoon lekker gaan tekenen en schilderen. En dat alles onder leiding van artistiek directeur Mathea Safar. Zij brengt De Vrolijkheid voor de jongeren met heel veel passie en kennis. En liefde. En dat is ook wat het ook enorm bijzonder maakt in haar. Haar collega Sam Jastampanna ziet haar passie voor haar werk. En wat het ook heel erg bijzonder maakt is dat ook wat ik altijd enorm zelf altijd waardeer in haar is heb, dat ook altijd voor het doelgroep bereid is om te vechten. Voor het behoefte en voor het doelgroep. Wat heel erg nodig is om doelgroep te kunnen in zijn kracht zetten. En dat is een hele waardevolle kracht die ik in haar altijd zie. Ja, we hoorden je collega Sam zeggen dat je echt vecht voor de jongeren. Ja. Met passie. Mooie woorden. Ja, echt. Dit is een verrassing, want ik wist niet dat hij geïnterviewd was. Nee, heel leuk. Heel leuk om dit terug te horen. Ook een heel leuk nummer, zoals jullie net hoorden. Ja, en hele lieve woorden. Ja, absoluut. En je hoort ook in die kinderen de vrolijkheid, het enthousiasme over het werk wat jullie doen. Ja, dat is denk ik de belangrijkste feedback. Dat voel ik nu ook echt, als ik dit zo hoor. Denk ik, wauw, want dat is waarvoor we doen. We doen het echt voor de kinderen, voor de bewoners, om een verschil te maken in hun week, in de dag. En of al is het maar één keer in de zoveel tijd. Mm-hmm. Dat het een mooie herinnering is waar je op kan terugkijken. Dat je denkt van ja, in die moeilijke periode heb ik wel een aantal leuke workshops gehad en mensen ontmoet. En ik heb een talent ontdekt van mezelf en ik kon iets doen. Dus dat is belangrijk. Ja, leuk om te horen. Straks gaan we echt de diepte in over wat jullie nou eigenlijk doen qua werk. Yes. Maar vast onderdeel van het programma is ook dat de hoofdgast de muziek uitkiest. Ja. En dat heb jij gedaan. Je hebt een heel mooie verzameling aan nummers meegenomen. Ja. En ik heb hier voor me staan, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Bielodugme. Bielo doet me, ja. Ja, we hadden het erover. En toen zei je nog van ja, het moet wel een beetje geschikt zijn voor de radio. En ik dacht, ik ga een selectie maken van nummers die ook een beetje op elkaar aansluiten qua vibe. En dat het niet helemaal een soort hysterische nacht is met allemaal verschillende nummers. Of helemaal verschillende genres, bedoel ik. En dit nummer van Bielo doet me. Bielo doet me is een van de bekendste rockbands uit voormalig Joegoslavië. Mm-hmm. Dus wie daar ook vandaan komt, kent ze. En ze komen ook uit mijn geboortestad, uit Sarajevo, waar ik vandaan kom. En ik dacht, nou, dat vind ik dan wel een soort van gelegenheid om dit aan te vragen. Ja, mooi. Dan gaan we er naar luisteren. Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje mrađu čuva da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom mlađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Mooi. Kan je nog één keer de artiest noemen, Mathéa? Bielo Doekme. Goed, dan staat hij genoteerd. In de Nacht van Caro en Cervé praten we deze nacht over de jongeren in asielzoekerscentra. En dat doe ik niet alleen, maar samen met creatief directeur van Stichting De Vrolijkheid, Jordan Netto, Mathéa Safar. Vanavond hebben we het vooral over het leven van jongeren in de Nederlandse AZC's. Het is lastig om te bevatten hoe het is om in een AZC te zitten, als je er nooit zelf in hebt gezeten. En het is misschien nog wel lastiger om te bevatten wat veel jongeren hebben meegemaakt voordat ze in zo'n AZC zitten. Want soms kan dat een hele reis zijn natuurlijk. Afgelopen juni sprak ik hierover met onder andere de maker van de nieuwe documentaire Mind Game. En de hoofdpersoon van deze documentaire is Sajid Khan Nasiri, die 2 jaar lang vanuit Afghanistan als minderjarig kind een klein stukje naar België is gegaan. En een klein stukje van die documentaire laat ik horen, want hij vertelt daarin hoe die reis is gegaan, zodat we wat beter kunnen begrijpen hoe het is voor jongeren in de AZC's en wat ze hebben meegemaakt. Je hoort Sajid Khan Nasiri en hij praat in het Engels. To go to Europe, you have to do many games. Game means that you have to cross the border illegally. Hello guys, I'm Sajid Khan Nasiri from Afghanistan and people call me SK. I want to tell you my story. My mother, she says that there is a big problem for me. You must leave, otherwise if the Taliban will find you, so they will kill you as they killed your father. Every game is dangerous. The smugglers are also dangerous. The police pushed me back on every border. I was afraid, but there was no one to help me. The reality is even worse than what you see. We are caged inside a container. Behind the Bosnia police, that's why I'm sitting here. Hello guys, so finally I'm in Belgium, so I'm finally arrived and everything is over. No games, I want to make a new life here. Thank you very much for everything, thanks. Ja, een klein stukje dus uit de documentaire The Mind Game, te zien op 23 november op NPO 2. We hebben een beetje een beeld, want die verhalen zijn best heftig en dit is niet een op zichzelf staand verhaal, geloof ik, hè, Mathéa? Nee. Dit is wel een veel voorkomend verhaal zelfs. Dus dit is hoe de meeste jonge mensen op dit moment naar Nederland komen. Of naar Noordwest-Europa. Mm-hmm. Dus dit is een veel voorkomend verhaal, ja. En jullie proberen die jongeren een beetje te helpen in die AZC's? Wat wij proberen is dus de kinderen, de jongeren en de families tijdens hun opvang en verblijf op asielzoekerscentra een kans te geven om iets anders te ervaren dan de wachttijd. En toch het ongelukkig zijn, want het is niet een fijne plek om te wonen. Waar lopen ze tegenaan als ze er zitten? Ik denk vooral in de wacht staan. Dus je hebt een hele heftige reis achter de rug vaak. En dan kom je eindelijk op veilig gebied en dan kom je eigenlijk vast te zitten. Dus dat is een hele vreemde situatie. Dus dan sta je in de wacht en je weet niet wat er gaat gebeuren. Je verliest ook alle controle over je leven voor een deel. Hè? Want je bent overgeleverd aan een systeem. Mm-hmm. Dus je gaat in dat systeem, je kent het niet, je kent de taal niet. Dus je komt in een heel traject van onbekendheid en in de wacht staan. En met beperkingen. Dus dat is waar je in komt te zitten. Want beperkingen, waar moet ik aan denken? Nou, als je volwassenen mogen niet werken, niet naar school, dat is eigenlijk dus een grote beperking. er is wat vrijwilligerswerk mogelijk bij COA. En dat is een hele fijne ontwikkeling. En wij proberen mensen te betrekken als vrijwilligers ook bij onze programma's. Dat ze meehelpen met de projecten die jullie opzetten daar. Ja, dus dat we echt bewoners vragen van... Nou, als jullie ook vrijwilligerswerk bij ons willen doen, kan dat. Maar dat geldt dus ook echt voor jongeren van 18, 19, 20 jaar. En dan ben je eigenlijk in een heel belangrijk... zit je eigenlijk in een belangrijke ontwikkeling in je leven. Dus dat is wanneer je bezig bent met je identiteitvorming. Wat ga ik doen, wat wil ik? En dan sta je stil. Ontdekken wie je bent. En wat ja, je naar school studeren, naar school gaan en je verder ontwikkelen. En dan sta je stil. En voor kinderen geldt het ook. Kijk, er wonen vaak gezinnen in één kamer bijvoorbeeld. Dus kinderen kunnen niet... Het is voor kinderen heel stressvol om in die situatie op te groeien. Als je als gezin in één kamer woont, dan is er, ja, dan heb je letterlijk weinig ruimte. Mm-hmm. En iedereen is gespannen, je hebt van alles meegemaakt. Kinderen, het is heel normaal om te zien dat kinderen op de grond huiswerk aan het maken zijn. Gewoon simpelweg omdat ze dan een hoekje en een plek voor zichzelf aan het zoeken zijn. Het zijn lastige omstandigheden om in op te groeien. Ja, best wel schijnende verhalen ook. Als je het zo, want je legt het even, ja, het is relatief snel, maar natuurlijk, als je niet weet wat je te verwachten hebt, of wat eraan zit te komen en met hoeveel mensen je op elkaar zit, ja. Lijkt me dat die mensen ook echt mentaal uitgeput raken. Ja, ik denk dat dat ook een van de grootste problemen is. Dus die je tegenkomt, vandaar ook ons werk vanuit de vrolijkheid, is wat wij doen. Wij bieden geen... wij zijn niet de GGZ. Wij bieden op een andere manier iets wat mensen dus missen. Dus je hebt aan de ene kant heb je GGZ of andere instanties die echt misschien mensen helpen qua behandeling en ingaan op de dingen waar ze last van hebben. En wij gaan in op dat stuk wat mist. Mm-hmm. Wat je nodig hebt om je te vormen. Als mens. Als mens. Dat is wat wij proberen door middel van kunst en creativiteit. Want ongeveer 100 workshops per week die jullie organiseren, knijt te veel. Ruim 100 workshops per week, ja. Ja, echt. Ja. Waar moet ik aan denken, aan workshops? Want... Nee, om een beeld te schetsen, we zitten dus op dit jaar op 28 locaties... waar we over het algemeen 2 coördinatoren hebben. Mm-hmm. En zij hebben daar vervolgens ook weer een team van kunstenaars... die als workshopleider werken, vrijwilligers die ondersteunen... we hebben ook kunstenaars die vrijwillig werken. En er is dan een heel programma voor kinderen, voor tieners... dat zijn echte pubers, voor jongeren tot en met 23 jaar en families. En dat draait het hele, eigenlijk zo goed als het hele jaar door. En in de vakanties proberen we ook wat meer te doen... Zoals afgelopen vakantie. Zoals afgelopen vakantie. Ja. Zoals afgelopen zomer. Kunnen we wel maken, want toen hebben jullie een soort reeks aan concerten gedaan. Hè? Juist, we hebben een heel groot project georganiseerd. Dus ja, onze zomerconcerten. We hebben 4 artiesten ontmoet die echt vanuit hun hart hebben gezegd... wij willen optreden op de AZC's. We hebben op 6 locaties concerten gedraaid. Enorme productie. Om als afsluiter van onze zomerprogramma's eigenlijk ook muziek te brengen. Omdat we in de zomer, wat ik al zei, proberen we wat meer workshops te doen. We hebben een mooi kostuumworkshop gehad met de families die de kostuums hebben ontworpen van de artiesten. Die kostuums die hebben die artiesten dan ook daadwerkelijk aangehad. Juist. En dat zien dan die jongeren. Juist, ja. En de kinderen en de moeders en de vaders die daar wat voor hebben gedaan. Ja. En muziek verbindt. Ik denk dat het idee erachter ook was. Zeker. Muziek verbindt. Het is een mooie afsluiting. Voor jou en mij is het heel normaal om in de zomer naar festivals te gaan en concerten. En ja, een barbecue. Whatever. En dat is op het AZC juist, is de zomer heel saai. Want er is niks. Mensen gaan niet op vakantie. School, er is geen school, dus er is nog meer verveling. De druk staat nog meer op kinderen en de tieners en de jongeren. Dus dit geeft ook even een soort gevoel van ontspanning en even een uitlaatklep. Ontlading. Ontlading. En ook gewoon kunnen genieten van een zomeravond met muziek. Ja. En die jongeren, die het lijkt me dat zij dus ook een vorm van trauma met zich meedragen. Als je zo'n reis hebt gemaakt en wat daar ook nog natuurlijk is gebeurd in het land zelf. Uiten ze dat ook tijdens die workshops? Dat kan. Kijk, het is wel belangrijk om te weten dat niet iedereen komt met een soortzelfde soort trauma aan. Mm-hmm. Dat is echt individueel. En hoe je daarmee omgaat. Ik heb mensen ontmoet die daadwerkelijk daar minder last van hebben dan anderen. Dus dat is... en ja, soms komt dat tot uiting. Maar eerlijk gezegd, wat ik vooral zie bij onze workshops... omdat wij zitten op het stuk van... Oké, we gaan nu aanspraak doen op dat gezonde stuk wat jij hebt... wat jij bent, wat in jou zit... wat even niet gaat over het vluchten... wat niet gaat over hoe vervelend alles is in je leven... en hoe onzeker alles is in je leven. We gaan nu in op dat stuk wat je kan doen. Dus hoe je dat je kan creëren... en dat er iets is wat jij mooi vindt om te maken. En dan zie je dat het tegenovergestelde vaak gebeurt met mensen. Is dat mensen dat jongeren vaak dan helemaal aanstaan... en in een focus zitten en denken... yes, ik heb een vet nummer gemaakt... of ik heb een hele mooie collage gemaakt waar... en letterlijk even vergeten waar ze zijn. En dat is zeg maar wat we juist proberen te doen. Is er zo'n gebeurtenis of zo'n kind die je dan bijblijft? Want het lijkt me dat dit soort momenten... Ja, heel veel. Ja. Ja, kan je een beetje een voorbeeld geven? Een voorbeeld van wat ik zelf... Nou ja, goed, ik heb heel veel voorbeelden, dus ik moet er kiezen. Dat is altijd heel moeilijk. ik probeer zelf elk jaar een project te doen. Omdat ik ook denk dat het belangrijk is om goed te blijven begrijpen wat we aan het doen zijn en hoe dat uiteindelijk wordt ontvangen. Want dat is denk ik het belangrijkste. En ik heb vorig jaar een heel leuk project gedaan met een groep jongeren en collagekunstenaar Nicky Noordman op AZC Gilze in samenwerking met Van Gogh Museum. We hebben Nicky Noordman is een collagekunstenaar uit Den Bosch. En we zijn met een hele groep jongeren naar het Van Gogh Museum geweest. Daar hebben we een rondleiding gekregen. En voor sommige jongeren was dat de eerste keer in zo'n groot internationaal museum. Dus dat was echt sowieso al een ervaring. Eye-opening. En dan het verhaal van Vincent van Gogh. Wat heel dichtbij kwam voor veel jongeren. Zo van, dit is een man die eigenlijk een heel lastig leven heeft gehad. En dit is wat hij heeft gemaakt. En dus dat ik merkte dat heel erg aansloeg. En toen was eigenlijk het idee van, laat je inspireren door de schilderijen. En daarna gaan wij door middel van collagetechnieken zelfportretten maken. Wat dus ook iets is wat Vincent van Gogh heel veel heeft gedaan in zijn leven en in zijn carrière. Of ja. Dat... Zelfs als nadat zijn oor... Juist. Ja. en een vrij werk. En dat was heel tof om mee te maken. Dus kunst maken door middel van collage. En schroeg ook heel erg aan. Want je hoeft er niet per se heel goed voor te kunnen schilderen. Dus je kunt door middel van best wel een beetje makkelijk te leren technieken al heel ver komen. En daarna hebben we een tentoonstelling gehad tijdens het museum. Van de kunstwerken die zij hebben gemaakt. In het Van Gogh Museum, ja. Dus dat, en wat dat deed met jongeren, dat was echt geweldig. Want die stonden daar met museumnacht. Is iets van, ik kan niet geloven dat mijn collage hier staat. En ja, ik denk dat dat iets is. En dat zouden we eigenlijk aan de jongeren zelf moeten vragen. Maar wat ik ervan terugkreeg was van, dit was echt belangrijk voor mij. Ja. En dan zie je in hun ogen ook. Zeker. Dus, ja, en het verhaal erbij van dit was zo belangrijk voor mij. Want ik ben hier en ik had gewoon niet verwacht dat er zo'n mooie kans voor mij zou komen. Dat ik ook mezelf kon uiten. En dat ik gezien ben. En dat ik bij een groep hoorde. Mm-hmm. En dat het even niet ging om een situatie en om een vluchtverhaal per se. Maar dat we met elkaar dingen aan het doen waren. En dat ik toffe kunstenaars heb ontmoet. En dat ik gewoon naar het museum ben geweest. En wauw, weet je wel zo. Ja. En dit waren jongeren van. Dus die niet naar school mogen. Omdat ze ouder zijn dan 18. Dus dat was denk ik ook waarom de impact zo groot was. Laten we even inzoomen op die workshops. Want we hebben ook iemand gehad die mee is gegaan naar die workshops. De nacht van KRO en CRV. Verslaggever Kees Nolet ging namelijk langs bij zo'n workshop. En in dit geval was het muziek maken in AZC Leersum. Ik ontmoet Sarah, die zich inzet voor Stichting de Vrolijkheid. My name is Sarah Mann. I'm a program coordinator for Stichting de Vrolijkheid in Leersum. We staan voor een klein gebouwtje in het midden van het asielzoekerscentrum. Yeah, so within the AZC there are residential buildings and then we have a building for de Vrolijkheid and the workshops that we do. If you would like to come in, I can show you a little bit the rooms. Yeah, it would be nice. Okay. All right. Een gebouwtje speciaal bedoeld voor Stichting de Vrolijkheid. Welkom binnen. Dankjewel. Sarah geeft me binnen een kleine rondleiding en laat zien waar de workshops gegeven worden. Ja, en dan kunnen we naar de main workshop space die we hebben. Ja. This is where we do most of our workshops. Every Wednesday we're here. And now this evening we're going to have a music workshop with Mo and Juan. En daar in de workshopruimte maak ik kennis met Mo. Hi, Mo. Hey. Hallo. Een vrolijke muzikant die uit zijn geboorteland Soedan is gevlucht. Hij kwam terecht in het AZC in Leersum en is een bestaan in Nederland gaan opbouwen. Nu geeft hij onder andere workshops in asielzoekerscentra. Hij wil mensen van allerhande nationaliteiten samenbrengen door middel van muziek. En daarvoor neemt hij ook bijzondere instrumenten mee. It's called log drums. It's from wood. It's made from wood from Gambia. It's called balimbo wood. Can you maybe play a little bit? Yeah. Gonna meet with a lot of people here from different background, and we're gonna meet together, play some music, and learn and exchange some knowledge of arts together, and we end up in the last day with making our own songs. Een workshop waarin muziekkennis van veel verschillende culturen worden uitgewisseld. Ik word door Mo en Sarah van harte uitgenodigd om mee te doen met deze workshop. Langzaam druppelen de mensen binnen. Mensen van over de hele wereld. Tunesië, Syrië, Soedan, noem het maar op. Dia, nice name bro. My name is Mo. Mo, ja. Als de workshop begint, doet iedereen enthousiast mee. We dansen en zingen met elkaar. We trommelen op emmers. Maar het wordt pas echt interessant als we liedjes uit het geboorteland van deze vluchtelingen gaan zingen. We gaan een Tunisia song. Ya baba, hey! Ya baba, Allah, Allah, ya baba, Muslim Ali, ya baba. Een verlegen jongen uit Tunesië die naast mij zit, bloeit helemaal op als we een Tunesisch liedje beginnen te zingen. We kennen elkaar pas net, maar toch heb ik het idee dat iedereen het enorm naar zijn zin heeft. Give them some motivation, yeah. That they are here, they are seen, and they are doing stuff that it make them more strong and shiny and going further in their life. Yeah. Yeah. Het doel om mensen wat vrolijkheid en motivatie te bieden en om de mensen een beetje afleiding te geven. Having a space that facilitates creativity and a safe space to work and work collaboratively with other people. That's why we do it, and that's why it's good. I think some people who are living here can forget a little bit about their situation or also focus on something that they love doing. Verslaggever Kees Nolet op bezoek bij de Vrolijkheid in Leersum. Dit klonk heel leuk. Ja, toch? Klonk heel leuk. Je hoort echt het enthousiasme van die mensen. Ja, zeker. Ik denk dat dat is vaak met muziek. En echt samen muziek maken. Dat wat je al zei, het verbindt ontzettend. Iedereen kan meedoen. Zeker als het iemand is die dat goed kan begeleiden vanuit zo'n beetje open muziekworkshop. Mm-hmm. En een muzikant die ook dus liedjes uit andere landen kent, dat nodigt ook uit. En dan gaan mensen meedoen en dat is heel leuk. Dat wakkert het vlammetje. Ja, zeker, ja. En is dit representatief, nou, als nog fout gezegd, maar voor representatief? voor hoe de workshops er bij jullie uitzien? Ja, zeker. Het is een variatie van vele variaties van workshops die we hebben. Want we hebben ook beeldend, we hebben dans, we hebben theater, we hebben andere soort muziekworkshops, dus meer klassiek. Er is ook iemand die jaren vioolles geeft in Heer Jogewaard bijvoorbeeld. En dus het varieert ontzettend. Maar dit is zeker een representatie van wat we allemaal hebben in huis. Oké, okay. Laten we straks verder praten. En nu dan gaan naar jouw tweede nummer. Ik heb Patti Smith klaarstaan. Ja. Ja, vertel. Ja, het is een beetje een ode aan de vrouw, denk ik. Dus ik dacht, oké, wat vind ik zelf ook belangrijk vanuit mijn werk, vanuit mijn leiderschap als vrouw. Mm-hmm. Ik kijk naar vrouwen die hebben gepionierd en zij is er één van. Het is een geweldig nummer. Ik vind haar een geweldig artiest. En ik vond het een beetje in de groeiende vibe van alle nummers die ik heb uitgekozen. Dus ja, mocht je onzeker voelen, luister naar Patti. En dan kan je er weer tegenaan. Patti Smith, Dancing Barefoot. In de nacht van Caro en CV praten deze nacht over jongeren in asielzoekerscentra. En dat doe ik niet alleen, maar met creatief directeur van Stichting De Vrolijkheid, Mathea Safar. Mathea, jij kan je als geen ander goed inleven, denk ik, in jongeren die in AZC's hebben gezeten. Want jij hebt het zelf eigenlijk meegemaakt. Kun je ons meenemen in jouw verhaal? Ja, dus ik heb ook een verhaal, een vluchtverhaal. Ik ben als kind naar Nederland gekomen in de jaren 90. Begin jaren 90, tijdens de oorlog in Bosnië. Ik noemde al eerder, ik ben geboren in Sarajevo. En toen ik bijna 8 was, ben ik naar Nederland gekomen. Dus ik ben niet als jongere naar Nederland gekomen, maar mijn verhaal werd een beetje werd ingewikkeld in dat opzicht dat ik in de eerste instantie met mijn moeder Nederland kwam. En ten tijde van de asielprocedure, toen ik 16 was, overleed mijn moeder. En werd ik een AMA. En dat was, destijds heet dat alleenstaande minderjarige asielzoeker. Tegenwoordig is dat de AMV'er, alleenstaande minderjarige vreemdeling. Dus dat is ook vaak wat je nieuws hoort, hè? Dat er een grotere groep AMV'ers naar Nederland komt. Dat zijn dus minderjarige jongeren die er alleen zijn. Zonder ouders. Zonder ouders, ja. Dus dat werd ik toen. En toen moest ik opnieuw de procedure in. En dat heeft veel lastig gemaakt in mijn leven. Dus in dat opzicht heb ik een grote affiniteit met jongeren. En snap ik, kan ik me inleven in hoe ingewikkeld het is. En hoe is dat als je dan dus opnieuw die procedure in moet gaan en dit keer dan niet iemand hebt die dat begeleidt normaal gesproken? Ja. Ja. Gelukkig. Kijk, sowieso als kind vluchten met je ouders verandert die relatie. Dus dat is denk ik voor veel mensen een feit. In welk opzicht? Nou, omdat je dus wordt mede verantwoordelijk voor het gezin als kind vaak. Dat gebeurt onbedoeld. Maar dat heeft te maken met dat ouders in een totale crisissituatie zitten. Je komt in een vreemd land. Als kind leer je de taal vaak sneller dan je ouder. Dus voor je het weet ben je ook weer aan het vertalen. Dus je gaat zeg maar dingen mededragen die eigenlijk normaal gesproken niet bij jou als kind horen te liggen. Mm-hmm. Dus dat maakt je al een beetje een ander soort kind. En dus dat was ik, denk ik. En toen dat gebeurde, dat was heel ingewikkeld en lastig. Omdat ik op dat moment ook nog in een situatie kwam waarbij mijn moeder en ik hadden een woning toen destijds. En daar moest ik uit. En mijn voogdij werd overgeplaatst naar mijn hoogbejaarde opa en oma in Bosnië. En waardoor ik eigenlijk tussen wal en schip viel en op straat stond. Binnen een paar weken. Heel dus je dat leven was, zit op de kop, toch? Ja, en dus het was best heftig. En dus dan kom je in een situatie dat je eigenlijk veel te jong bent om zoiets mee te maken. En dan de mindfuck van een situatie. Ik denk van, maar ik ben toch in Nederland. Ik hoor hier toch bij. En dan opeens niet meer. En alles wordt onzeker. De angst dat je terug moet. Terwijl je hier op school zit en echt niks meer hebt. Behalve dus nogmaals een hoogbejaarde opa en oma. Maar ja, in Bosnië. Helemaal in Sarajevo in Bosnië. Dus en dat was wel ingewikkeld. Uiteindelijk heeft dat weer zijn weg gevonden. Anders zou ik hier niet zitten. We weten dat het een happy end is. Daarom voel ik ook veel voor de jongeren die hier alleen zijn. Het is iedereen. Je bouwt ook een soort muur op. Hè? Dus je gaat jezelf groter maken en ouder maken dan je bent. En je gaat heel erg in de overlevingsstand. En zo ga je jarenlang door. Maar je bent van binnen natuurlijk gewoon. Dat is een heel ander verhaal. Dus ik kijk wel eens naar die jongeren en denk ik, jullie zien er allemaal zo stoer uit en jullie houden jezelf zo groot. Maar er is ontzettend veel eenzaamheid en verdriet onder die jongeren die hier alleen zijn. Het is een masker wat ze even op hebben of opdoen. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Of in ieder geval een overlevingsstand. Het is niet eens een bewust masker wat je 's ochtends opzet. Het is gewoon, je zit in overlevingsstand. En Het is geen normale opgroei. Het is geen normaal opgroeien, zeg maar, waar je in zit. Deel jij jouw verhaal ook met die jongeren in je asielzoekerscentra? Eigenlijk niet. Want dat komt weinig ter sprake. Dat komt eigenlijk niet ter sprake. Heel soms dan vragen. Nou, ten eerste denk ik om alle jongeren, omdat ik blond ben, dat ik gewoon Nederlands ben. Mm-hmm. Dus stel, het komt een keer ter sprake waar ik vandaan kom, dan vertel ik het. Dat vinden jongeren meestal leuk. Of dat vinden mensen dan leuk. Leuk? Of gewoon interessant? Nou, zo van, oh, oké, okay, dus jij komt ook uit een ander land. Oh, dan snap, weet je, dat is misschien een soort van, oh, dan snap je een beetje van dat ik niet uit Nederland kom. Meer dat. Mm-hmm. Of interessant. Maar kijk, wat ik al eerder zei, wat ik niet wil is dat we in een situatie zitten als organisatie dat we onze verhalen opdringen of dat we aan verhalen van mensen trekken die dat niet per se willen vertellen. Mm-hmm. Dus het moet gewoon tot een spontane uitwisseling komen. Als het tot een spontane uitwisseling komt en het is gelijkwaardig, dan is het prima. Maar ik, als ik werk of als ik een project doe op het AZC, dan doe ik dat niet om iets over mezelf te vertellen. Nee. Nee. Dus ja, dat moet echt spontaan ter sprake komen. Als je terugdenkt aan die periode toen, zou jij behoefte hebben gehad aan projecten zoals dit? Ja. Ja, ja, ja, heel erg. Die was overtuigend. Ja, en dat is voor mij ook altijd de reden geweest waarom ik bij de Vrolijkheid ben gaan werken. Het is ook niet zo dat ik heb eerder gesolliciteerd bij de Vrolijkheid. Ik hou de Vrolijkheid al heel lang in de gaten, om maar even zo te zeggen. En omdat ik weet van, ook toen ik kind was, hoe belangrijk het was om iets te kunnen maken en creatief bezig te zijn en om echt een soort van te ontsnappen aan de situatie waar ik in zat. En dat was als kind en als jongere. En ik wilde altijd heel graag naar de kunstacademie. Dat was dus eigenlijk vanaf dat ik kan tekenen, was dat mijn droom. Dat heb ik niet gedaan. Nee. Want iedereen zei destijds, ja, ga maar niet naar de kunstacademie, want kunstenaars zijn arm. En jij bent alleen, dus je moet ervoor zorgen dat je wat gaat studeren waar je geld mee kan verdienen. Dat je zelfredzaam bent, echt. Ja, dus ik ben politiek. Spijt van, want ik zie in je gezicht wel een klein beetje. Nee, ik moet lachen. Ik ben daarna politicologie gaan studeren en heel wat anders. En dan kom je toch in een kunstenaarsnetwerk. En dan, dus dat maakt allemaal niet uit wat mensen zeggen. Want uiteindelijk moet je gewoon doen wat je wil. En uiteindelijk, als je goed voelt en weet waar je naartoe wil, dan kom je daar, zeg maar. Dus misschien niet die weg die meest vanzelfsprekend lijkt. En nu illustreer ik zelf. En dat is iets wat ik later heb opgepakt. Dus uiteindelijk, weet je, uiteindelijk is het allemaal goed bij elkaar terechtgekomen. Hoe ben je, want toch een beetje gefascineerd nu dan door dit politicologie-route, ja, naar Stichting Vrolijkheid? Hoe ben je nou ja, het is mijn tweede passie. Nee, kijk, politicologie was ook, wat ik al zei, dus een van de dingen was, ga iets studeren waardoor je later werk hebt. Mm-hmm. En een ander ding is dat ik heel erg geïnteresseerd ben in hoe de wereld werkt en hoe systemen in elkaar zitten, hoe macht werkt. Dus politicologie was een logische keuze in dat opzicht. Ik vond het ook geweldig om te doen. Dus ik heb er nul spijt van. Het is ook een periode waarin ik heel erg ben opgebloeid. Na een hele moeilijke periode van dat AMV'erschap. Uiteindelijk wel gelukkig Nederlandse nationaliteit krijgen. Maar dan vervolgens weer, ja, je bent alleen. Dus dat is eigenlijk de struggle. En ik ben helemaal opgebloeid, want ik kon voor het eerst wel eventjes gewoon een student zijn. En alles lezen wat ik interessant vond. En ik vond het gewoon. Dus ja, ik vond het helemaal te gek. Ik heb ook veel minors gedaan. Ik was mega nerd. En ik vond het heel belangrijk om te begrijpen hoe bepaalde dingen werken. En dat heeft ook heel veel natuurlijk opgeleverd uiteindelijk nu in mijn werk op dit moment. En kijk, dat is een beetje de grap. Uiteindelijk, ik wilde nooit iets over met voormalig Joegoslavië of de Bosnië-oorlog doen in mijn studie. Maar dat is toch uiteindelijk in mijn masterjaar veranderd. En toen wilde ik toch daar wel wat mee doen. En ik denk ook uiteindelijk, ja, het was ook een soort vraag die ik had van, wat is er nou gebeurd? Hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen? Waarom die oorlog? Waarom is dat gebeurd? Hoe zit dat? Hoe kan dat? En dus mijn studie heeft me daarbij geholpen om dat op een al dan niet wetenschappelijk niveau te begrijpen. Ja. Grap daarvan is dat ik toen nog minder begreep waarom. Dus, maar nee, ja, ik bedoel, omdat je zelf met heel veel emoties natuurlijk daarin zit. Is dan een drijfveer ook dat je het wil verbeteren voor mensen die in diezelfde situatie hebben zitten waar jij in hebt gezeten? Ja, precies. Dus je oorspronkelijke vraag was volgens mij van, is dat een motivatie voor jou, hè, van om voor een ander te zijn? Dat klopt. Dus dit is waarom ik dit werk doe. Het is omdat ik weet vanuit mezelf, nou, dit heb ik gemist. En hoe belangrijk het is om een plek te hebben op een lastige plek. Waar mensen zijn die heel erg open zijn en die je verwelkomen. En waar het even gaat om jou als persoon en niet om jouw situatie. En dat het altijd gaat om, oh, je bent een vluchteling. Oh, je bent gevlucht. Zeg maar. En dat, nee, het gaat heel erg over, wat wil je vandaag maken? En laten we even daarop focussen. Ja. Mooi. Laten we gaan naar een ander nummer van je. Want je hebt er nog meer op het lijstje staan. Ik zie Nirvana staan. Ja. Ja. Surprise. Ja, dat was wel een kleine surprise inderdaad voor mij. Ja, vond je dat? Waarom? Ja, nou ja, in het lijstje zelf. Ik weet welke nummers er nog aan zitten te komen. Mm-hmm. Had ik het niet verwacht. Oké, ja. Nou, ik was op de middelbare school metalhead. Dus dat had nog veel erger gekund trouwens. En dit is ook geen metal. Nee. Maar Nirvana is een... vooral dit album waar dit nummer van komt. Dat is het Unplugged album van Nirvana. Dat heb ik als 12-jarige grijs gedraaid op een cassettebandje in een Walkman. Zo oud ben ik. En het is een album waar ik nog steeds echt, zeg maar, helemaal naar heel graag naar luister. En waarom ik ervoor gekozen heb, is omdat het hele album doet me denken aan de eerste keer dat ik met mijn moeder terugging naar Bosnië na de oorlog. En toen gingen we ook met een bus. En dat was ook een heel gedoe, want het hele land lag in puin. En alle infrastructuur was er natuurlijk aan. Dus ik heb, terwijl ik, zeg maar, de hele tijd naar dit album luisterde, heb ik om me heen gekeken vanuit de bus en gezien hoe eigenlijk alles verscheurd was. En dit album heeft mij daar doorheen getrokken, want ik kon het als kind niet bevatten waar ik naar keek. Het was best wel... En dus als ik er nu naar luister, ben ik helemaal niet damaged. Maar denk ik meer van, het geeft heel veel troost. En ik vind het een supergoeie band overigens, dus... All apologies, Nirvana dan. Yes. Thank you. Nirvana, All Apologies. In de nacht van Caro en CV praten deze nacht over de jongeren in asielzoekerscentra. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik dus samen met creatief directeur en van Stichting De Vrolijkheid, Matthias Safar. Goed nummer. Hi. Ja. We hadden het net over thee tijdens het nummer en over, ja, over corona. Maar we moeten toch echt even verder praten, ja, over asielzoekers. Een beeld en een tendens waar ik toch vaak over lees, ook op sociale media is dat vooral een ding, is dat de AZC's vol zitten met alleenstaande mannen die zorgen voor een onveilig klimaat in en ook buiten de AZC's. Er worden ook heel vaak van dat soort filmpjes gedeeld, fake news of niet. Maar wat merk jij ervan? Dat is, dat ik merk het wel. Ik zie wel een grote verandering op bepaalde plekken. Dat heeft voor een deel ook te maken met de manier waarop... het is ook een beetje een politiek verhaal, omdat niet elke gemeente dus deze groep mannen wil aannemen op een opvangplek. Dus daarom is het soms geconcentreerd op één plek. Mm-hmm. En dat heeft invloed op de sfeer en op het dagelijks leven op een AZC. Dus als je het AZC ziet als een soort klein dorpje, heel klein dorpje, hè, er wonen soms maar 300 mensen. En er is een aanzienlijke groep daarvan zijn alleenstaande volwassen mannen. Ja, dan heeft dat invloed op hoe gezinnen zich daarin bewegen, of vrouwen of kinderen. Dus dat leefklimaat is natuurlijk heel anders dan. Dat heeft invloed, even los van. Dus ja, in dat opzicht merk ik dat wel. Er zijn ook een aantal problemen in de opvang daarin. En is dat iets waar jullie als organisatie ook tegenaan lopen met het organiseren van workshops en projecten? Tot op heden niet. Wat wij vaak terugkrijgen van COA is dat waar wij werken de sfeer sowieso wat beter wordt. En omdat er meer positieve benadering is. Creativiteit doet met iedereen wat. Mm-hmm. Dat zagen we ook met de zomerconcerten, waar ook hele grote groepen alleenstaande mannen op afkwamen. Dat maakt iedereen ook vrolijk en enthousiast en op een goede manier, zeg maar, een uitlaatklep. Muziek. Dus ja, ik denk dat wat dat betreft krijgen we terug van COA. En in dit geval was het ook COA Ter Apel. Van ja, konden jullie maar elke dag komen? Want het zorgt ervoor dat de sfeer verbetert. En dat maakt het voor iedereen leefbaarder. En dus ook ja, fijner om daar te verblijven. En je zegt de sfeer verbetert. Mm. Ik kan me voorstellen, en dat hoor je ook veel in het debat over vluchtelingen, dat het dan gaat over de westerse normen en waarden. En dat die moet je daar ook een beetje leren. Is het dan bij de workshops, gaat het daar dan? Ja, het hoeft er niet per se over te gaan natuurlijk. Maar kan iedereen zijn wie die wil zijn? Als iemand LHBTI is, kan die dat dan ook uiten? Is het een safe space eigenlijk, zo'n workshop? Ja, dus een van de voorwaarden waarop wij werken is echt veiligheid. En veiligheid in de zin ook dat het veilig moet zijn voor mensen om zichzelf te zijn. Mm-hmm. We letten er heel goed op in onze groepen van dat er geen discriminatie, racisme, et cetera is. En daar worden onze workshopleiders en vrijwilligers ook op getraind. De Vrolijkheid heeft als onze twee belangrijkste pilaren zijn kunst en inclusie en diversiteit. Dus ook als het gaat om jezelf zijn en op welke manier, dan hebben wij onze eigen, door 20 jaar, meer dan 20 jaar ervaring, eigen weg gevonden in die inclusie en diversiteit. Mm-hmm. Dus wij zijn ook een organisatie die meerstemmigheid ambieert. Juist omdat we willen altijd in een samenwerking zitten met mensen die verschillend zijn. En daar willen we goed mee kunnen samenwerken. Onze projecten zijn co-creatief, dus je moet kunnen omgaan met dat de ander misschien hele andere opvattingen heeft over het leven, religie, et cetera. Dus hoe komt dat samen en hoe maak je het voor iedereen goed? Want je moet daarmee kunnen omgaan. Wat houdt dat dan precies in? Nou, als iemand, je moet met verschillen om kunnen gaan. Dus wat mensen vaak moeilijk vinden is samenwerken met iemand die anders is. Want dan moet je dus omgaan met het verschil van die ander. Dus bijvoorbeeld, jij bent man en ik ben vrouw. Als verschil. Daar moeten we mee kunnen omgaan als we samenwerken. Dat is ook een verplichting. Dit is even een soort van super simpel voorbeeld. Tuurlijk, ja. Kan veel complexer zijn, dus uit een andere cultuur. Soms lopen we ook tegen dingen aan. Dus we komen er dan op een gegeven moment achter van, oké, ja, waarom bereiken we bijvoorbeeld jonge vrouwen minder goed. Oh ja, dat is omdat als er een grotere groep jongens is, dan durven ze niet te komen, dan komen ze niet. Oké, dus dan moeten we eigenlijk twee groepen hebben waarin we zeggen, deze groep is alleen voor vrouwen en de andere groep is voor iedereen. Dus om te kijken, dus we moeten steeds rekening houden met dat soort dingen. Of omdat we een organisatie zijn die zegt, we willen op zo'n manier inclusief zijn, dat bij ons iedereen welkom is die zich in wil zetten voor dit doel. Dus ook als het gaat om mensen die misschien andere religieuze opvattingen hebben. Daar zijn jullie echt heel erg bewust mee bezig om te zorgen dat iedereen dus daar kan zijn en kan zijn wie die wil zijn. Ja, dat is, en dat levert soms vraagstukken op. En, maar ja, zeker. Dus dat begint al bij op kantoor, om mij zo te zeggen. En dat zie je overal terug. En uiteindelijk is het resultaat, dat vertelde je net natuurlijk, dat de sfeer, het klimaat, de mensen zelf in die AZC's zich beter gaan voelen en ook fijner wordt. Ik kan me ook voorstellen dat het is niet misschien een direct doel van jullie, maar dat een neveneffect is dat ook de buurt waar zo'n AZC in staat meer begrip krijgt. En minder overlast en dergelijke. Ja, dat is inderdaad niet ons doel aan zich, maar dat is een hele mooie bijvangst. Want wat wij hopen als organisatie is dat wat wij doen een positief effect heeft op mensen en dat het inderdaad op die manier de bal gaat rollen. En dat de beeldvorming realistischer wordt. Omdat beeldvorming sowieso is vaak zwart-wit. Mm-hmm. Dus het is of, oh, kijk die schattige kindjes. Of, oh, kijk die vreselijke criminele jongeren. Dus je ziet, zeg maar, het is heel zwart-wit. Ik chargeer het nu een beetje over, natuurlijk. Maar ja, het is heel zwart-wit. En wat wij willen naar buiten brengen is een meer realistisch beeld van mensen die een leven hadden, hebben achtergelaten, nu hier zitten en er vaak het beste van proberen te maken in een lastige situatie. Die ook allemaal een eigen verhaal hebben. En niet altijd elke dag willen bezig zijn met, hoi, ik ben gevlucht, maar ook iets moois hebben gemaakt en daarover willen vertellen. En ja, meer een realistisch, menselijk beeld. Ik kan me voorstellen, want we zitten al bijna aan het einde van dit uur. Het gaat snel. Ik kan niet geloven. Nee. ik kan me voorstellen dat als je luistert en hebt geluisterd het afgelopen uur, dat je dan benieuwd bent geworden wat de luisteraar zou kunnen doen of kan bijdragen aan jullie missie. Is er iets wat ze kunnen doen? Zoeken jullie nog vrijwilligers? Zeker. We zoeken altijd vrijwilligers. Altijd. Op al onze locaties. Daarbij als mensen een idee hebben en graag zelf kunstworkshops willen geven of een heel mooi project willen doen samen met de kinderen en de bewoners op een AZC bij hun in de buurt, dan zijn ze zeker welkom om bij ons aan te kloppen. En dan moeten ze naar de website van? www.vrolijkheid.nl. Duidelijk. Tot zover dan het eerste uur van de nacht van Caro en Cervé, waarin we dus deze nacht met Mathéa Safar, creatief directeur van Stichting De Vrolijkheid, hebben gepraat over het werk wat jullie het verzetten en hoe dat leven in zo'n AZC er dan aan toe gaat nadien. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Dit alles natuurlijk wel met respect. Ben jij vrijwilliger in een AZC of werk je daar en wil je graag een aanvulling geven op hetgeen je al hebt gehoord? Of ben je zelf ooit hier naartoe gekomen en wil je dat verhaal delen en wat jij hier misschien aan had gehad? Of mocht je nou een compleet andere vraag hebben en willen weten wat naast Mathéa's goede muzieksmaak haar lievelingseten is? Dat kan ook. Alles mag, alles kan. Stuur een appje via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. 0800-1121. Tot zo bij de nacht van Caro en Cervé. Dat was een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Boliviaanse oud-president Evo Morales stelt zich opnieuw verkiesbaar. Hij neemt het op tegen de zittende president Luis Arce, een partijgenoot die ook minister was onder Morales. De oud-president voelt zich aangevallen door de huidige machthebbers en doet daarom een gooi naar het presidentschap. De 63-jarige Morales was bijna 14 jaar lang aan de macht in Bolivia. In 2019 werd hij beschuldigd van verkiezingsfraude en na grootschalige protesten zag hij zich gedwongen op te stappen. KLM-piloten staken vandaag toch niet. Volgens de luchtvaartmaatschappij is er een cao-akkoord met vakbond VNV gesloten. De piloten eisen meer loon en flexibiliteit. En ze waren van plan om vandaag een uur niet te vliegen. Hierdoor zouden zo'n 15 vluchten op Schiphol vertraging oplopen. Of alle eisen van de piloten zijn ingewilligd, is onduidelijk. De regering van Kosovo zegt dat de bezetting van een klooster ten einde is. Een groep gewapende mannen viel gisterochtend het complex binnen. Bij vuurgevechten met de politie kwamen 4 mensen om. Volgens Kosovo werden de aanvallers door Servië ondersteund. Het kloostercomplex staat in een dorp waar voornamelijk etnische Serviërs wonen. De eerste etnische Armeniërs hebben de enclave Nagorno-Karabakh verlaten. De premier van Armenië noemt de kans op etnische zuivering reëel en zegt dat zijn land bereid is om alle Armeniërs uit de enclave op te nemen. Azerbeidzjan viel dinsdag Nagorno-Karabakh aan. Het land zegt de rechten van de Armeniërs in de enclave te garanderen, maar ook dat de enclave geïntegreerd wordt in Azerbeidzjan. De 120.000 etnische Armeniërs zijn bang en zouden daarom bijna allemaal naar Armenië willen vertrekken. Het weer vanuit het westen, bewolking vannacht. Het blijft droog en het wordt niet kouder dan 9 graden. De komende dag eerst zon in het oosten, daarna bewolkt. En in het westen kan het ook regenen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vannacht praten we over het belang van kunst, creativiteit en activiteiten in asielzoekerscentra. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Dat doe ik samen met Mathéa Safark, artistiek directeur van Stichting De Vrolijkheid. Zij proberen een beetje vrolijkheid te brengen in deze AZC, zoals de naam al zegt. Mathéa, je zit hier al een uur. Ja. Fijn, je nog steeds even fris en fruit? Ja. Soms valt mijn concentratie een beetje weg, maar ja, het gaat wel. Tot nu toe gaat het verhaal heel duidelijk, dus lekker bezig. Dankjewel. Laten we dan maar verder gaan. Ja, want wij hebben gevraagd aan de luisteraar, aan jou dus aan de andere kant van de radio, om jouw prangende vraag te stellen via de NPO Radio 1-app of via 0800-1121. Laten we, voordat we gaan naar jouw vierde plaat, 1 vraag alvast behandelen. Dan hebben we een beetje een idee wat voor soort vragen er worden gesteld. Zo vraagt Ali C., als ik het goed zeg, hoe is het om gezien te worden als Nederlander die in Nederland geboren is? Doet die aanname, vraag je wel eens nadenken over waar je zelf thuis zou voelen als je weer in zo'n situatie als vluchteling zou zitten? Sorry, nog 1 keer. Ja, hoe voelt het dus om gezien te worden als Nederlander die in Nederland is geboren? Ondanks dat ik dus ben gevlucht. Ja. Ja. Ja, dat heeft dus voor- en nadelen. Het voordeel is dat omdat je eruit ziet zoals de mensen hier, je niet zo niet echt een duidelijk target bent voor racisme of discriminatie. Dus ja, dat is een duidelijk voordeel. Wat ik zelf soms als nadeel heb ervaren, is dat mensen daarom juist denken van, oh ja, jij bent gewoon Nederlands. En eigenlijk geen aandacht of interesse hebben in waar je vandaan komt of hoe bepaalde dingen precies zijn voor jou of hoe anders je bepaalde dingen hier in de cultuur ervaart. Mm-hmm. Dus ja, het is dat is wat het is. Ik denk eerlijk gezegd dat het meer voordelen heeft. En of je jezelf thuis zou voelen. Ja, nou dat laatste deel snap ik niet helemaal, maar Alice, stuur vooral nog een keer op wat dat laatste deel betekent. Misschien dat jij hem wel snapt. Ja, dus kun je het nog 1 keer voorlezen? Het doet dat je nadenken over waar je jezelf thuis zou voelen als je weer in zo'n situatie zou zitten. Dus als een situatie als vluchteling. Ja, ik denk dat ik gok nu wat hij bedoelt. Mm-hmm. Volgens mij bedoelt hij van een beetje wat ik net al zei van je kan een beetje incognito door de samenleving. Dus ja. Je bent een beetje incognito. Vluchteling. Heeft dat invloed op je thuis voelen? En kan je dan zomaar ergens anders naartoe? Ben je dan een soort van makkelijk te verhuizen en zoiets, denk ik dat hij bedoelt. Ja, dus enerzijds kun je zeggen van ja, ik ben wereldburger. Anderzijds is dat soms ook een beetje lastig, want het voelt ook een beetje ontaard. En ik denk dat de meeste mensen, ik zeg niet iedereen, de meeste mensen hebben behoefte toch om ergens wortel te schieten en ergens een thuisgevoel te hebben, wat heel sterk is. En ondanks dat ik er misschien heel erg uitzie als een Nederlander, heb ik nog altijd na 30 jaar soms moeite met helemaal te aarden. Ja, dus en, waar je thuis is. Maar goed, dat is Amsterdam geworden, gelukkig. Maar het blijft een terugkerend thema. Ik hoop dat ik de vraag een beetje goed heb beantwoord. Ja, en anders was het wel een mooi antwoord. Dus hebben we toch iets gehad. Laten we naar jouw vierde plaat gaan. Yes. Jij mag kiezen. Wil je Michael Kiwanuka als vierde of die ander? Right down on that. Die ander? Yes. Duidelijk, doen we dat. Nog een reden voor of is dit gewoon omdat het een leuke plaat is? Het is een... Ik vind het een hele leuke, cheesy liefdesnummer. En ik gun het iedereen om naar dit nummer te luisteren en te denken van... Oh yes, heb je een geliefde? Maak hem wakker, maak haar wakker, maak diens wakker. Luister naar het nummer en heb een leuke tijd samen. Mooi. Mocht je dus nog een vraag hebben, stuur hem via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Kerry Rafferty, Right Down the Line. Gary Rafferty, Right Down the Line. Gekozen door onze hoofdgast van deze uitzending, Matthijs Safar. Ja, het nummer is geweest in ieder geval, waar ja, we beiden naar uitkeken. Heel blij. Zoals ik al zei, mocht je een vraag hebben voor Mathéa, stuur hem via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121 en dan zal ik hem stellen aan Mathéa. Een opmerking mag ook, zoals Wilbert dat doet. Wilbert zegt, hoi, met veel plezier heb ik geluisterd naar het gesprek met Mathéa Safar. Ik ben blij met mensen als Mathéa. Vervelend dat mensen in de samenleving zo snel oordelen over vluchtelingen. Het lijkt me vreselijk om te moeten vluchten. Iedereen verdient een veilig thuis. Ja, dat is heel lief, Wilbert. Dank je wel. Dus dat ja. Mooi. En Marianne die stuurt... De nummers die we horen hebben allemaal te maken met de gebeurtenis in je leven. Is er ook een nummer wat je daardoor helemaal niet meer kan horen? Ja, zeker. Maar moet ik even goed nadenken, want het zijn er toch wel een paar. Ja? ja, zeker. Er zijn echt wel nummers, ja. Even zo, ik kan bijvoorbeeld heel moeilijk nummers horen die op mijn moeders begrafenis werden gespeeld. Dat is niet iets wat ik... nu zou voorstellen om naar te luisteren, nee. Nee, snap ik. Hebben veel mensen natuurlijk met dat soort nummers. Zeker. Henry stuurt... De laatste 5 jaren is het visitekaartje van vluchtelingenopvang... voortdurend als een pingpongbal steeds naar andere locaties worden overgeplaatst. Verplicht worden overgeplaatst. Tevens wordt voortdurend bezuinigd op de organisatie. En uiteindelijk kost de opvang per persoon verschrikkelijk veel extra geld. Wat merkt Mathéa van het pingpongballetjesopvangbeleid door Nederland? Dus dat je constant wordt verplaatst. Ja. Dat is, wat we merken is dat we dus daarom soms voor de kinderen en voor de jongeren minder goed structuur kunnen vasthouden. Dus wat je ziet bijvoorbeeld, ik noemde al eerder in deze uitzending het project wat ik vorig jaar zelf heb gedaan met een groep jongeren in Gilzer. En tijdens het project moesten 2 jongeren weg. Die werden verhuisd. Maar zo ver dat we ze ook niet meer konden halen elke ochtend. Dus tijdens het project moesten ze ook gewoon stoppen? Ja. Okay. En een andere jongen heeft me daarna nog een bericht gestuurd. Die kon gelukkig het project wel afmaken. Van nu ben ik verhuisd naar een ander AZC. En daar is dan geen vrolijkheid. En wat moet ik nou doen? En kunnen jullie hier komen werken? Dus dat is wat wij ervan terugkrijgen. En ik denk dat wat voor heel veel mensen betekent... is dat het heel moeilijk is. Als kind verlies je... Misschien heb je net vriendjes gemaakt en dan gaat dat over. Het is slopend. Het is ook heel vermoeiend om steeds te moeten verhuizen. Het is bovenop al een lastige situatie. Nou ja, nog meer. En jullie kunnen ook niet in elk AZC aanwezig zijn? Want... Nee, dat klopt. Dat zou in een ideale wereld zijn we überhaupt niet nodig... En in een andere, minder ideale wereld. Maar voor de vrolijkheid, denk ik, zou het fijn zijn... als we op meer plekken konden werken. Hè? Dus dat we meer kunnen bieden voor meer kinderen en jongeren. En zou je dan dus het liefst als organisatie zijn... in elk AZC aanwezig willen zijn? Of zijn er specifieke AZC's? Ik denk waar heel veel kinderen en jongeren wonen. Ik denk dat dat zou het allereerste streven zijn... om op al die plekken aanwezig te zijn. Ja. Alice die stuurt nog een appje erbij om even te verduidelijken wat ze heeft gezegd. Zij zei, sorry voor de lastige verwoording. Ik vind het ook een lastig verhaal of een lastige vraag. Maar het antwoord was wat ik zocht, dus bedankt. Ah, oké. Ik hoor altijd dat het, en dan tussen aanhalingstekens... voor dat soort mensen makkelijker is. Andermans woorden, niet die van mij... En zegt Alice. Dus ik wil dat graag van iemand zelf horen. Het lijkt me inderdaad gewoon erg lastig, omdat veel mensen gewoon niet verder kijken dan de huidskleur. Ja. Nogmaals bedankt en ga zo door. Nou. Dankjewel. Dat is toch mooi. Ik vroeg net al een beetje, hè, wat zijn de belangrijkste doelen en de plannen van de stichting? Is er iets waar jullie naartoe werken? Nou ja, het zou mooi zijn dus als we op al die plekken kunnen werken... waar dus veel kinderen en jongeren wonen, dat ten eerste. Mm-hmm. Dat zit er op dit moment niet in qua financiën. En we willen elk jaar de komende jaren wel groeien. Dat is wel het streven in de zin van op meer plekken wat kunnen doen. En... onze grote ambitie op dit moment is de noodopvang. Dus we zijn bezig met te kijken van hoe kunnen we het rondkrijgen... om volgend jaar met behulp van fondsen op de noodopvang te werken. Waar vaak helemaal niks is. En nu, misschien dat dit een domme vraag is... maar de noodopvang is een plek voor nood. Dus die mensen die moeten snel door. Ja. Is dat dan niet nog lastiger met de projecten? Ja, dus je hebt crisisopvang en je hebt noodopvang. En noodopvang valt onder COA en crisisopvang nog niet. Dus omdat er zeg maar... heel kort samen... Ik ga het proberen heel kort te houden. Hè? Nee, omdat, ga je gaan. In Nederland is het vaak zo qua beleid geweest dat we afschalen op het moment dat de instroom kleiner is. Dus dan moet COA moet radicaal afschalen. En dan komt er op een gegeven moment een grotere instroom weer. En dan moet COA snel opschalen. En dat opschalen, dat is een behoorlijke klus. Dus wat je dan ziet is dat er dan eigenlijk weer heel veel AZC's in de tussentijd gesloten zijn. Dus komt er crisis en noodopvang in een notendop. En tegelijkertijd, goed, is het ook met sommige gemeenten ingewikkeld qua permanente opvang. Dus wat is er nu? Een noodopvang die soms veel langer duurt dan je zou denken. Dus misschien dacht je aan een paar weken. Ja. En soms wonen mensen wel veel langer op de noodopvang. Of verhuizen ze van noodopvang naar noodopvang. Dat totdat er een plek is van, op een AZC. Dus er zijn nu ook, er zijn gewoon wachttijden om op een AZC te kunnen verblijven. Omdat ja, die instroom loopt niet helemaal goed. En mensen die uitgeprocedeerd zijn, die moeten naar een andere plek. Mensen die status krijgen, moeten naar een woning. Maar er zijn natuurlijk niet zomaar woningen. Dus dat is niet iets wat heel per se snel kan verlopen door allerlei omstandigheden. En de noodopvang is een plek waar, nou ja, waar natuurlijk veel minder voorzieningen zijn dan op een regulier AZC. Mm-hmm. Wat al vrij sober is. En op een noodopvang is dat nog veel meer. Dus er is soms bijvoorbeeld, moeten kinderen heel lang wachten tot de school kan beginnen. Omdat dus gewoon de benodigdheden er niet zijn. Ja, er is ook een lerarentekort in het algemeen. En dan moet een schoolgebouwtje komen. Of ja, dat is. Dus ja, dat kost allemaal tijd. En wat wij willen is op die noodopvang ook echt met een mobiel team. Dat is op dit moment onze droom / ambitie. Om met een mobiel team daar door Nederland, door heel Nederland, mooie kunstinterventiedagen te kunnen brengen. Kunstinterventiedagen, klinkt ook heel mooi. Volledige ontregeling van de status quo. Op een goede manier. Oké, ja. laten we gaan naar jouw laatste plaat van dit interview. Michael Kiwanuka. Ja. Ja, ik vind het gewoon een geweldig nummer. En dus een beetje ook. Het heeft ook met liefde te maken, maar dan iets minder vrolijk dan het nummer wat we net hebben gehoord. En voor jou een opsteker. Veel mensen appen ook dat ze heel blij zijn met je muziekkeuze. Christel zegt topnummer van zojuist. Dus. Dankjewel. Ja. Blijf vooral je opmerkingen, je positieve reacties sturen via de NPO Radio 1 app. Dan nu Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Try to hide it. It's all the same. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Te gast is dus Matthias Safar van Stichting De Vrolijkheid. De vragen die komen nog steeds binnen. Heel fijn, stuur ze vooral door. Want Matthias zit hier nog gezellig om de vraag te beantwoorden. Henry die vraagt, ik luister pas vanaf 3:10. Wat met kunst wordt er gedaan op de locaties? Heeft de gast een kort voorbeeld? Luister vooral ook het eerste deel terug, want het is heel interessant, Henry. Maar ga je gang, hè? Dat zijn dus alle kunstdisciplines mogen dat zijn. Daar zijn geen regels over. Dat kan dans zijn, beeldend, theater. We werken ook met partners samen. Een van onze partners is bijvoorbeeld het Nederlands Danstheater. En die geven op 3 locaties echt geweldige workshops. Heel, heel mooi. Maar we hebben ook beeldende ateliers die heel goed lopen. Het hangt er dus van af welke lokale kunstenaars zich aanmelden. Of welke partners, landelijke partners zich aanmelden om samen met ons iets te doen. En het is allemaal vrijwillig? Het is niet allemaal vrijwillig. We hebben een vergoeding voor kunstenaars die workshops geven. Mm-hmm. En we hebben ook vrijwilligers met een vrijwilligerscontract. Dus dat hangt een beetje af van wat je gaat doen. Oké. Henry, als je... Sia, dus Henry, als je iets wil doen, dan meld het weten. Je aan. Ja. Sia vraagt, wat vindt Matthea? Moet Nederlandse vluchtelingenpolitiek helemaal op de schop, zodat vluchtelingen een betere kans op scholing krijgen en betere kans in de Nederlandse samenleving? Oh ja, dat is een hele politieke vraag. Ja. Laat ik hem proberen te beantwoorden op zo'n manier dat... Kijk, belangrijk om te weten, de vrolijkheid bemoeit zich niet met de politiek. Wij springen in een veld waar wij zien dat iets nodig is en waarin we vanuit de kunst willen bijdragen. Dus als vrolijkheid gaan wij daar niet over. Persoonlijk, als persoon, denk ik dat we in onze samenleving als geheel socialere keuze moeten gaan maken voor elkaar. En dat zou mijn wens zijn als burger. Om überhaupt socialere keuzes te maken, inclusief ons vluchtelingenbeleid. Rick die stuurt, hoe begint een samenwerking tussen jullie en een AZC? Wij benaderen de locatiemanager van COA of zij ons. En het gebeurt nu op dit moment zo dat COA ons heel veel benadert. En wij kijken dan waar we wat kunnen bieden. Dus over het algemeen hebben we gewoon heel goed contact en met alle lokale COA-managers. En kijken we wat we kunnen betekenen. En kan het ook zijn dat er iets speelt in zo'n AZC en dat ze denken, we hebben gezien bij de andere AZC's dat waar Stichting De Vrolijkheid langskomt, het verbetert de sfeer en de ja, zeker. Vaak worden we ook benaderd op die manier. Zo van, hey, ik ken jullie van die andere locatie waar ik werkte. Kunnen jullie hier ook aan de slag? Dus zo gaat dat rond. Is Ter Apel zo'n voorbeeld daarvan? Of is dat niet zo'n... In Ter Apel werken we al heel lang. Mm-hmm. Dus nog voor mijn tijd... voor mijn tijd bij de Vrolijkheid werkten we er al. En Ter Apel is voor de Vrolijkheid altijd een hele belangrijke locatie geweest. Dus dat is een voorbeeld van waarin wij zelf hebben gevraagd daar te willen werken. Mm-hmm. Omdat dat was heel lang de enige plek waar iedereen binnenkwam. En waar er ook heel veel kinderen waren en heel veel jongeren in de wacht. En het zijn meerdere locaties. Het is een heel groot AZC. Wij draaien daar nu ook al jaren een dubbel programma. Omdat het zo'n grote locatie is. Dus wij doen daar op die plek meer dan op andere plekken. Yes. Ons team is, moet zeggen, echt geweldig. Ik heb het nu met zomerconcerten meegemaakt. Echt heel indrukwekkend. Daarin hebben we dus zelf echt heel erg jaren geleden gezegd van daar moeten we werken. En mocht je als luisteraar die zomerconcerten hebben een paar keer aangestipt. Mocht je benieuwd zijn, we hebben op de webcam af en toe wat foto's laten zien van die zomerconcerten. En we zullen ze ook wat foto's delen op het fragment op NPO Radio 1. Mocht je benieuwd zijn. En je kan altijd gaan naar de website natuurlijk. Van, yes, op onze website is daar nog van alles over te vinden. Ja. Ja, binnenkort ook mooi videomateriaal. Oeh. Yes. Nou, dan haal me op de hoogte. Yes, dat gaan we doen. Laten we dan de laatste vraag van dit gesprek stellen. Nou, Iris die stuurt, wat een fijn gesprek is dit. Ik werk als juridisch begeleider bij vluchtelingenwerk in Amersfoort. Zowel op AZC GL. Ja, gezinslocatie. gezinslocatie, dank. Als op noodopvang. En ik zie wat er gebeurt met de jongeren daar. Onder hun stoere of juist stille buitenkant sluimert gelukkig nog de energie van hun jeugd. Maar soms vraag ik me af hoeveel verhuizingen, wachttijd en verveling deze jongeren nog aankunnen. Gelukkig zie ik ook hoe blij ze worden wanneer activiteiten worden georganiseerd. Zo belangrijk dat organisaties als De Vrolijkheid er zijn. Eigenlijk gewoon een dankjewel, Iris. Mooi. Dankjewel. Ja, dat is heel mooi gezegd. Dank voor dit, ik ga het ook zeggen, fijne gesprek. Als mensen dus nog meer informatie willen en zich willen aanmelden als vrijwilliger, misschien ben je kunstenaar of whatever, dat kan via onze website. Ja, vrolijkheid.nl of ga naar info@vrolijkheid.nl. Stuur een mail naar info@vrolijkheid.nl. Sorry, office manager. of kijk op onze website. Als jij zegt van ik woon in de buurt van Amersfoort. Op onze website staan ook de contactgegevens van de coördinatoren op locatie. Dus je kunt ze ook direct benaderen. Wil je lokaal iets betekenen, ga dat vooral doen. Het kan een eenmalig project zijn. Het kan ook zijn dat je een jaar lang vrijwilligerswerk wil doen. Je bent van harte welkom. Zometeen loopt het nog storm. En je bent ook nodig. Dus het mag van mij storm lopen. Belangrijker nog wel. Ja. Dankjewel. Tot zover het gesprek met Matthias Safar, creatief directeur van Stichting De Vrolijkheid. En jij ook bedankt. Geen dank. De nacht van KRO en CRV. Het is vandaag One Hit Wonder Day. De nummers die je gaat horen zijn daarom eendags vliegen. En dan wel van de Nederlandse bodem. Ik heb Abel onderweg klaarstaan. De zangeres Anouk vindt dit een van de allermooiste Nederlandstalige nummers ooit. Daarom toverde zij die hit om en maakte ze haar eigen versie. Klein stukje. Headed for heartache. You took my love and broke it. Torn it and provoked it. As I trusted. Wat vind je hiervan eigenlijk, Mathéa? Mooi? Ja, mooi. Ja, ik hou wel van Anouk. Ja? Ja, zeker. Nou, helaas ga ik ook het origineel draaien. Abel. Ja, dat is begrijpelijk. Maar. Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen, het is stil achter de ruiten, wie kan mij. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij. Maar ik vergeet. Dat ik zo anders ben dan jij.

tell me, baby, I'm checking in, checking out. Baby, I'm your man. Oh, come on. Step right up. Jamai, step right up. Nou, ik ben helemaal wakker. Vandaag begint de week tegen pesten en volgens mij is dat ook hard nodig, want op TikTok stikt het van de roddelaccounts. En zo maken leerlingen elkaar het leven zuur. De accounts verschijnen onder de naam Gossip Girl, vernoemd naar de gelijknamige serie. Nou, waarom roddelen? Daar gaan we het over hebben met Terrence Doris Cruz. Want hij werkt bij de UvA en deed als promovendus onderzoek naar roddelen. Terrence, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, roddelen, daar gaan we het over hebben. Is dat iets wat we altijd al doen eigenlijk? Lijkt er wel op. Dus dat roddelen iets is wat in onze evolutionaire historie naar voren komt, is iets... Hallo, Terrence? Belangrijke sociale... Ja, daar ben je weer. Sorry, je viel even weg. Misschien over de week tegen pesten. Dat is iets heel vervelends natuurlijk. En helaas iets waar mensen op als onderdeel van zien. Terrence, loop je door het huis toevallig? Is dat ik dan niet op jezelf weg te maken die een competitie en daarbij een zwart maken. Terrence? Als je de meest populaire wil zijn, het kan dan helpen om iets leegs te zeggen over anderen. Terrence, goedemorgen. Loop je door het huis toevallig? Want het lijkt alsof je een beetje door het huis aan het bewegen bent. Nou, ik vind het wel interessant worden. We gaan even proberen de verbinding met Terrence te fixen. En dan komen we straks terug bij Terrence. Dan gaan we maar eerst even naar het live verslag. Want we hebben altijd iemand op locatie staan. En als dat goed is, is dat Jelle Stam. Die bevindt zich nu ergens door werk in Nederland. Met de auto is hij met Dennis van het Zand, een beveiliger, op pad om de panden die normaal gesproken leeg en stil zijn in de nacht in de gaten te houden. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Benji. Waar bevind jij je nu? Ik bevind me nu in een parkeergarage. Want naast kantoorpanden houden ze ook parkeergarages in de gaten. Dennis, waar let je nou op als we hier in een parkeergarage zijn? Voornamelijk, je hebt natuurlijk al je auto's hier ook. Dus je gaat wel even kijken of er geen ruit ingebroken is. Maar net zagen we ook op de begane grond van één traphuis, zag je dat een schuifdeur open stond. Dus die hebben ze waarschijnlijk open geforceerd. En ze, dat zijn of zwervers, of misschien hangjongeren. En gisteren had ik die deur ook al open geforceerd aangetroffen. En dan geef je de melding door, zodat die dan gefixt kan worden. Dus we gaan nu vooral kijken, zijn alle auto's in orde? En we gaan in een traphuis zo meteen even een rondje doen. Kijken of er geen onbevoegde mensen zijn. En als je dan toch onbevoegde mensen tegenkomt, hoe handel je dan? Je voordat ze het pand te verlaten. Maar hij zegt inderdaad gewoon van, joh, je wil dat ze weggaan. En dat doen ze dan ook gewoon. Een zwerver, die maakt je wakker inderdaad. En hangjongeren, ja, die stuur je weg. En reageer ze nooit boos? Want ik kan me voorstellen, als ik wakker word gemaakt, dat ik niet altijd even fris ben. Dat klopt. De eerste keer dat ik zo'n zwerver hier tegenkwam, toen zei hij tegen mij dat ik te vroeg was. Dus dat hij me voor mij even ging bepalen hoe laat ik moest komen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Dus dan noemt hij ook, you are big shit. Je gaat maar lekker weg, denk. Het is goed zo. Big shit. Ik kan me voorstellen dat je nogal best wel veel shit over je heen krijgt met dit werk. Of hoe is het? Het valt even goed wel mee. Het is ook een beetje hoe je het zelf doet. Als je een zwerver, om het zo maar te zeggen, ook gewoon als mens behandelt, dan moet het allemaal wel goed komen. En ook hangjongeren. dan als je die ook gewoon als mens behandelt, dan moeten we goed komen. Want ook die hangjongeren zijn gewoon iemands kinderen. Dus je gaat er gewoon volwassen mee om. Ik, we rijden nu inmiddels helemaal bovenop de parkeergarage. We zijn tot nu toe nog niks geks tegengekomen. Ja, we gaan nu het trappenhuis maar eens bekijken. Tot nu toe ziet het er erg leeg uit. Ja, even kijken. We stappen nu uit. Dus, zo, ja. De deur gaat dicht. En we lopen het trappenhuis in. Nou ja, en waar kijk je nu precies naar? Of er ook, meestal lag er hier iemand. Hier in dit hoekje. We zijn boven, maar het is nu helemaal leeg hier. Het is helemaal leeg inderdaad. En de liften controleer je ook altijd? Ja, zelf roep ik eerst de lift omhoog, zodat ik weet waar de lift is. En dan kan ik rustig naar beneden lopen. Dat is ook een stukje veiliger van boven naar beneden. Maar dat is ook procedure, van boven naar beneden? Voor mij in ieder geval. Oké. Okay. Ja. Nou, wij gaan nog even verder het traphuis controleren. En we komen dan zo meteen verder terug om te laten weten of we iets tegengekomen zijn. Is goed, doe voorzichtig, Jelle. Komt goed. Verslaggever Jelle Stam, die dus in de nacht meeloopt met Dennis van het Zand. Ja, en we hadden het net over rollen, want het is de week tegen pesten. En dat doe ik niet alleen, maar samen met Terrence George Cruz. Terrence, hi. Hoi, hoor je me nu wel goed? Ja, ik hoor je goed. Jee, we hebben je. Je viel net weg toen je vertelde over rollen of dat van alle tijden is of niet. Ik kon het antwoord niet verstaan, dus ik ben nog wel benieuwd ernaar. Ja, het lijkt er inderdaad wel op dat rollen van alle tijden is, omdat het belangrijke sociale functies heeft. Dus als wetenschapper neem ik een stap terug en kijk ik, wat doet rollen nou in ons sociaal leven? Mm-hmm. En het heeft inderdaad een vervelend onderdeel. Dus je had het over de week tegen pesten. Dus het is iets waar mensen helaas roddelen als een naar onderdeel van kunnen zien. Maar het kan, als je dus een beetje een stap terugneemt, dienen voor roddelaars om zichzelf beter te maken als deel van een competitie. Dus je kan dan denken aan het zwart maken van een rivaal als je de meest populaire wil worden. Mm-hmm. Het kan dan helpen om lelijke dingen over iemand anders te zeggen, zelfs als die niet waar zijn, want dan lijkt je zelf beter. Dus dan helpt het je in je sociale status. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms juist heel goed kan bonden als je praat over die ene Karen van HR die altijd. Ik ken geen Karen van HR hoor, maar toch? Dat het een soort verbindende factor heeft. Zeker. Dus naast die meer negatieve functie die ik net noemde, zijn er ook positieve kanten van roddelen. En één daarvan is samen een leuke tijd hebben en het vormen van banden. Het is nuttig om te praten over iemand die je allebei kent. Het is makkelijk om zo een band te vormen. Je kent allebei iemand, dus heb je iets om over te praten. En je kan zo ook informatie delen over wie betrouwbaar is, wie is onbetrouwbaar, wie is ergens goed in, wie is niet, wie is aardig, onaardig. Door dat soort informatie te delen, leren wie je moet opzoeken om mee samen te werken of als vriend. En dan kan je ook leren hoe je jezelf moet gedragen. Als je iets onaardigs zegt over iemand, of bijvoorbeeld zegt iemand gooit afval op straat wat stom, dan weet je, ik moet zelf ook geen afval op straat gooien. Mm-hmm. En zit er ook een reden in waarom we altijd dan ook overdrijven? Dus als iemand dan eens een keertje is vergeten om iets te printen, dan is het die persoon die vergeet het altijd. Ja, grappig dat je dat zegt. Er is recent onderzoek dat het lijkt dat we overdrijven om te zorgen dat degene waarmee we roddelen er meer zeker iets mee doet. Dus als ik alleen maar zeg van, oh ja, hij heeft één keer iets vergeten te printen, dan doe je er misschien niets mee. Maar als ik zeg, oh, die vergeet altijd iets te printen, dan ben je misschien meer geneigd om bijvoorbeeld niet meer aan die persoon te vragen om iets uit te printen. Ja, want het is heel lastig om daar ook op te reageren. Ik heb het ook wel eens hoor, dat mensen dan zeggen, oh ja, hij is altijd te laat of zo, ik noem maar iets. Dat ik dan zeg, nee, dat is niet altijd. En dan noemen ze direct drie voorbeelden. Ja, dan zit je. Dan denk je, nou oké, nu ga ik voortaan echt op tijd komen. Ja, zeker. Dus hoe meer, ja, zeg je dat, hoe sterker de informatie is, ben je gewoon meer geneigd iets mee te doen. En het kan dan helpen om te overdrijven. Hè. Dus dat is misschien op een manier liegen, maar wel dezelfde kant op. Dus dat maakt het een white lie. Ja, precies. Het is overdrijven. Hè. Dus het is niet liegen, want het gaat om hetzelfde. Soms te laat, altijd te laat. De kern zit erin, te laat. En waarom zeggen we dit dan niet gewoon rechtstreeks tegen die persoon? Het rechtstreeks zeggen van dingen heeft best wel risico's. Hè? Dus als jij nu op iemand afstapt en je zegt bijvoorbeeld, hey, gooi geen afval op straat. kan het zijn dat diegene dan boos wordt, jou uitscheldt, misschien zelfs wel slaat. Dat wil je niet. En om dus die risico's te vermijden van dat iemand iets direct tegen jou doet, kan je beter roddelen, want dan weet diegene dat niet. Dat je een tussenpersoon eigenlijk inschakelt om... Ja, dat zou kunnen. Hè. Je kan, ja, of zelfs een groep verzamelen van meerdere mensen die dan samen iets kunnen doen. En het kan ook opluchten, hè? Dat is ook een functie. Ja, zeker. Het kan erg opluchten om te roddelen. Zeker als het over iets negatiefs gaat. Hè. Dat is iets wat je emoties bij je oproept. En het kan soms al helpen om dat gewoon met iemand te delen. En dan hoef je misschien bijvoorbeeld niet meer iemand te confronteren, want het ging meer om het delen van die emoties. En als je dat al gedaan hebt tegen iemand anders, dan hoeft dat misschien niet meer. Nu zit ik alleen dan te denken, het is de week tegen pesten. We hebben het over roddelen, omdat dat ook een soort pesten is. Maar hoeft dus niet per se. Moeten we dan eigenlijk wel stoppen met roddelen? Nou, ik zou zeggen van niet. Dus je hebt ook die positieve kanten van roddelen, en die zijn nodig om ons sociaal leven in goede banen te leiden. Wat ik denk dat wel zou helpen, is om meer na te denken over waarom je zelf roddelt. Hè. Doe je dat nou om anderen te helpen, of toch misschien om alleen maar jezelf beter te maken? Dat laatste moeten we dus proberen te vermijden. Je kan misschien iets aardigs zeggen over iemand anders. En als je zelf een roddel hoort, kan je dan ook nadenken. Hè? Waarom deelt iemand dit nou met mij? Als het is, denk je in ieder geval, als het is om meer competitief te zijn, dan zou je die roddel misschien links moeten laten liggen. Als je denkt, het is om mensen te helpen, dan kan je er iets mee doen. Oh, dat vind ik wel een heel goed onderscheid. Dat neem ik mee. Tot slot, jijzelf? Ben je een grote roddeltante? Ah ja, als je onderzoek doet naar roddelen, merk je wel hoeveel je roddelt. Hè? Maar goed, het hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Dus ik ben op zich wel een beetje een roddeltante. Maar vind ik dat erg, eigenlijk niet. Nou, dan gaan we dat volgende keer eens dieper onderzoeken. Dankjewel voor dit inkijkje in waarom we roddelen en wat ook de positieve kanten daarvan kunnen zijn. Nou, fijne roddeldag vandaag dan bij de koffieautomaat. Hartstikke bedankt, hetzelfde. Terrence Doris Cruz, roddelonderzoeker. Ja, en tot zover het tweede uur van de nacht van Caro en CRV. Straks zijn we bij je terug en hebben we het onder andere over seksuele voorlichting en het betrekken van jongeren in de politiek. Mocht je nou niet hebben geluisterd naar het eerste uur, doe dat vooral. We spraken toen met Mathea Safar van Stichting De Vrolijkheid over jongeren in asielzoekerscentra en hoe we hen een beetje kunnen helpen om lichtpuntjes te krijgen. Goed, tot zover dus. Tot zometeen. Programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Maffiabaas Matteo Messina Denaro is overleden, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Hij overleed in een gevangeniskliniek aan de gevolgen van darmkanker. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de 61-jarige Denaro niet meer zou ontwaken uit een coma. Hij was een belangrijk leider van de Siciliaanse tak van de maffia. Denaro kreeg onder meer levenslang voor zijn rol bij de moorden op 2 onderzoeksrechters in 1992. De maffiabaas werd dit jaar aangehouden nadat hij 30 jaar op de vlucht was geweest. De Boliviaanse oud-president Evo Morales stelt zich opnieuw verkiesbaar. Hij neemt het op tegen de zittende president Luis Arce, een partijgenoot die ook minister was onder Morales. De oud-president voelt zich aangevallen door de huidige machthebbers en doet daarom een gooi naar het presidentschap. De 63-jarige Morales was bijna 14 jaar aan de macht in Bolivia. In 2019 werd hij beschuldigd van verkiezingsfraude en na grootschalige protesten zag hij zich gedwongen op te stappen. In Rotterdam heeft een jongen een handgranaat gevonden en meegenomen naar een speeltuin. De granaat is ter plekke onderzocht door de explosieven opruimingsdienst Defensie en bleek echt te zijn. Daarop heeft de EOD het explosief weggehaald. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat de granaat verder onderzoeken en zal het explosief daarna vernietigen. Technisch directeur Sven Mislintat is per direct ontslagen bij Ajax. Volgens de club is er binnen Ajax geen draagvlak meer voor Mislintat. Het is al langer onrustig bij Ajax, ook vanwege tegenvallende prestaties. Zondag werd de klassieker gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. Daarna bestormden hooligans de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Het weer vanuit het westen bewolkt, maar het is droog. Het is niet kouder dan 9 graden vannacht. De komende dag eerst zon in het oosten, maar daarna bewolkt. In het westen kan het ook regenen. En het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Waar let je op als je vis koopt in de supermarkt? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, daar gaan we het straks over hebben in het derde en laatste uur van de nacht van KRO NCRV op deze maandagmorgen. Ook hebben we het over hoe de media helpt bij seksuele voorlichting. En wat moet een politieke partij nou doen om jongeren te bereiken? En tot slot, wanneer is een werelderfgoed nou eigenlijk een werelderfgoed? Goeie vraag. Dat en meer in het komend uur van de nacht van KRO NCRV. We zitten in de vroege uren van 25 september, een dag in de geschiedenis met grote gebeurtenissen. Ik geef je een overzicht van de belangrijkste. Zo is het vandaag Yom Kippur, de heiligste dag in het Jodendom. De dag startte gisteren toen de zon onderging en duurt tot vanavond laat. Noam vertelt wat hij op deze dag doet. Yom Kippur is gisteren al gestart. Toen had Noam samen met zijn familie een lekker feestmaal. Daarna mogen ze niet meer eten tot vanavond. Het is eigenlijk de hele dag vasten, niet eten, niet drinken, zich niet wassen en de hele dag in de synagoge bidden. Noam gaat vandaag dus niet naar school, maar gaat de hele dag bidden in de synagoge. In het Jodendom staat deze dag bekend als de Grote Verzoendag. Hierbij staat het vragen om vergiffenis aan God centraal. De opwarming van de aarde en klimaatverandering zijn dagelijks nieuws. In 1974 zijn op deze dag de resultaten van een belangrijk onderzoek bekendgemaakt. Het freongas dat in spuitbussen zit blijkt slecht voor de ozonlaag te zijn. De Amerikaanse onderzoekers schrikken van de gevolgen die het heeft verteld. En een echtgenote vertelt hoe erg ze schrikt. Sherry was my husband, a very good husband, I might add. Came home one night. And I was in bed reading, and I said, you know, how's the work going? And he said, it's going really well. The only trouble is, I think it's the end of the world. Geschat wordt dat klimaatverandering voor het einde van de wereld gaat zorgen. Dit onderzoek is een belangrijke stap om inzicht te krijgen in de klimaatverandering. Nu, 49 jaar later, houdt dit onderwerp ons nog druk bezig. En zo snel gaan als het licht is haast onmogelijk, maar snel gaan dankzij het licht gebeurt al jaren. In 2005 startte de World Solar Challenge met de eerste editie. Een wedstrijd waarbij auto's op zonne-energie zo snel mogelijk door Australië doorkruisen. De Nederlandse studenten hebben een ontlading als ze de finish bereiken. Ja, ik vind het geweldig dat het hen is gelukt om aan te komen vandaag. Fantastisch dat zij hier ook zijn in het mooie Adelaide. En ik gun ze van harte om lekker feest te vieren. Vanavond gaan we lekker met z'n allen stappen. We gaan er gewoon één groot feest van maken, want ze hebben het verdiend. De Delftse studenten weten de eerste editie te winnen met hun Nuna 3-auto. Ze weten de finish te bereiken in 29 uur en 11 minuten. Na 55 dienstjaren met pensioen gaan en dan in een museum belanden, dat overkwam de MAT 64, een treinstel dat in 2016 de laatste rit maakte. De trein maakte een afscheidsrit met als eindbestemming het Treinmuseum Utrecht. En de trein is lang succes geweest en machinist Frank Scharlo legt uit waarom. Kijk naar het interieur, kijk hier in de cabine, de deuren. Je hoort het al, het is... Laten we zeggen, het is ook weer niet overcomfortabel hier binnen. Het is allemaal functioneel. Geen tierenlatijntjes. Het werkt wat het doet, moet het doen. Punt. De treinstellen zijn een technisch hoogstandje voor die tijd. Zo kunnen we voor het eerst alle deuren vanuit één punt in de trein laten sluiten. Tot zover een kleine update over 25 september door de verschillende jaren heen. Ik zei het al in het vorige uur, vannacht draaien we alleen maar eendagsvliegen. De volgende eendagsvlieghit kennen we allemaal als de titelsong van de film All-Stars. Inmiddels is het een legendarische erfenis van een veel te jong gestorven Anthony Kamerling. Toen ik je zag, onder zijn alias Hero. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, omdat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen? Blijft het daarbij? Ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd. Geef me over, je hebt me. Verzetten heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander. En dit is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien. Ja, misschien niet eens gezien. Schitterend, toen ik je zag, Hero. Deze week is het de Bewuste Visweek. Ja, deze week heeft veel namen. Bedoeld om mensen even stil te laten staan bij de vis die zij kopen. Verslaggever Rijk Lansmeer zocht uit waar je dan eigenlijk op moet letten. Stel je voor, er komt een groepje mensen bij jou thuis eten. Dus je gaat voor het avondeten op zoek naar een lekker stukje vis voor bij de maaltijd. Je komt in de supermarkt of bij de visboer en je ziet een rode poon, een haring, een paling, een brasem en misschien wel een stukje kabeljauw. Maar hoe weet je nou wat te kiezen? Hoe weet je nou wat echt een duurzaam stukje vis is? Ik vroeg het aan Christina Apsil van MSC, het keurmerk. Nou, als je het heel makkelijk wil doen, dan check je gewoon of er een keurmerk op zit. Daarmee wordt gekeken of de visserijdruk niet te groot is, of het visbestand gezond is, of de visserij met doden niet te veel effect heeft op de omgeving en op ander zeeleven, en of dat beheer goed in elkaar zit. Waarom is het belangrijk dat we überhaupt duurzame vis eten? Dat is belangrijk omdat je daarmee ook de vissers stimuleert om op een duurzame manier te gaan vissen. Er zijn altijd mensen die vis willen blijven eten. Maar als je alleen maar kiest bijvoorbeeld voor de goedkoopste vis, ja, dan wordt een visser ook echt gedwongen om op een hele goedkope en vaak dus minder verantwoorde manier te gaan vissen. Dus je wil echt de visserij stimuleren om te verduurzamen en daarom moet je dus ook voor die duurzame vis gaan. Maar als een vis de ene week geen keurmerk heeft en de andere week wel? Ja, een stuk vis, bijvoorbeeld de kabeljauw, die kan een keurmerk hebben het ene moment en het andere moment niet. Dat is dus dan een niet duurzame keuze. Bij kabeljauw vind je gelukkig wel nog vis met een keurmerk. Want wat de supermarkten meestal doen is, als er van één gebied geen duurzame variant mogelijk is, dan gaan ze zoeken. En meestal is er voor een vissoort nog wel ergens in een ander gebied. Bijvoorbeeld in het geval van kabeljauw bij IJsland is er dan nog wel een duurzame variant. En dan leggen ze die in de winkel. Dus er is altijd die balans die waar een keurmerk voor zorgt dat je in elk geval niet meer vis uit de zee haalt dan de vispopulatie aan kan. En stel, al de vissen die er liggen hebben al een keurmerk. Of je staat op de markt en geen van de vissen hebben een keurmerk. Waar kan je dan op letten? Nou, dan moet je kijken, dan kun je bijvoorbeeld via de viswijzer, dat is een app, kun je checken. En dan gaat het er heel erg om, welke vissoort is het? Waar komt die vandaan? Hoe is die gevangen? Die app die helpt dan. Maar heel vaak weet ik toch helemaal niet welke vis duurzamer is? Ja, als je bijvoorbeeld naar een duurzaamheidsaspect wil kijken, zoals het klimaatimpact, dan heb je daar nog wel verschillen. Maar je hebt ook vissoorten die hoe dan ook echt heel gunstig scoren. En dat zijn bijvoorbeeld haring en makreel. En met name haring. Die is echt super, super duurzaam. Als je kijkt naar de hoeveelheid CO2 die nodig is om een bepaalde hoeveelheid eiwit te produceren. Haring scoort dan echt nog vele malen beter dan welke vleessoort dan ook. Maar ook veel gunstiger dan veel vegetarische producten, zoals bijvoorbeeld tofu. Ja, aan de hand van een keurmerk kan je dus wat zeggen in de supermarkt. Maar het zegt nog niet alles over een stuk vis. Geert Hoekstra, jij bent economisch onderzoeker naar visserij en aquacultuur aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je dit zo hoort, zegt een keurmerk dan alles over de duurzaamheid van een vis? Nou ja, de vraag stellen impliceert al iets, maar... Mm-hmm. De keurmerk zegt zeker iets. Het is leiding of richtinggevend waar je op kunt letten als consument. Maar het is onmogelijk natuurlijk voor een keurmerk om alles mee te nemen, alle aspecten. Maar het geeft zeker wel iets weer over duurzaamheid van de vis en van een visproduct. Ja, want na de vangst van van die vis, dan gebeurt er nog best wel wat, hè? Ja, klopt. Nou, we eten wereldwijd vis. En die vis die kent soms ook veel transportmeters. En ja, dat zou ik eigenlijk als vuistregel voor de luisteraar mee willen geven. Stel jezelf de vraag, waar komt die vis vandaan? Nou, dat kun je het vaak op het etiket op de achterkant wel zien. Mm-hmm. Waar het oorspronkelijke land van herkomst is. En daarnaast kijk ook goed naar hoe ziet het product eruit. En daarmee bedoel ik, als we bijvoorbeeld een gepaneerd visproducten in onze handen hebben, dan begrijpen we als consument meteen, daar zijn meerdere verwerkingsstappen over geweest. En bij iedere extra verwerking die erop gedaan wordt, ja, daar komen natuurlijk emissies bij kijken of andere uitstoot van bijvoorbeeld van broeikasgaseffecten. En zouden we dan eigenlijk ook moeten vragen aan viskraampjes, als je daar een vis haalt, van joh, wat is er met die vis allemaal gebeurd voordat die hier lag? Zodat je een beter besluit kan maken? Ja, nou, om een voorbeeld te noemen. Als we het hebben even over die transporten. Want vaak mensen denken, en dat begrijp ik heel goed, vis van ver weg, dat is minder duurzaam. Nou, dat hoeft dus niet zo te zijn. Maar dan moet je wel heel goed weten wat de wijze van transport was. Als we bijvoorbeeld levende kreeft bij een visboer of in een restaurant zouden bestellen. De meeste kreeft die komt bijvoorbeeld uit Canada en Amerika naar Europa. Dus die komt per vliegtuig, komt die deze kant op. Nou, we kunnen ons voorstellen als dat per vliegtuig is gegaan, dat dat een minder duurzame keuze is. Ja. Tegelijkertijd, stel dat we iets van witvis bestellen. Dus bijvoorbeeld een koolvisachtig of een kabeljauw. En die is diep gevroren naar Europa gekomen. Op dat moment is dat weer heel efficiënt qua transportwijze. Dus door te weten hoe het getransporteerd is, zegt dat al heel veel over de duurzaamheid van dat product. Dus de versheid zegt ook niet per se iets over de duurzaamheid van het product. Want dat is wel inderdaad iets waar ik rekening mee hou als ik vis koop. Ja, klopt. Klopt helemaal. En welke duurzame soorten zijn er dan nog om te eten? Want ik zit altijd een beetje in de Nederlandse vis-vibe, als het ware. Dus ik zou niet een vis halen die helemaal vanuit China komt. Maar als ik jou goed luister, is dat niet per se de beste manier om een afweging te maken. Nee, dat klopt enerzijds. Anderzijds zien we wel dat juist de soorten van dichterbij vaak wel goed uitspringen. Ik hoorde Christine Absel in de Explainer de haring benoemen en de makreel. Mm-hmm. Ja, de kleine pelagische vissoorten, zoals we noemen, die ze wat hoger in de waterkolom zwemmen. Dus zoals haring en makreel. Ja, die steken er toch met mijn kop en schouders bovenuit. Dat is echt een hele duurzame keuze. Dus wat dat betreft hebben onze voorouders altijd wel ingezet op duurzaamheid. Door het de Hollandse nieuwe te eten. Yeah. Dus dat is een hele duurzame keuze. Mosselen, die scoren ontzettend goed. Dat heeft er onder andere mee te maken dat die geen voer hoeven. Die filteren zelf algen uit water. En daarnaast hebben ze heel weinig CO2 nodig om op te vissen of te oogsten uit het water. Dus mosselen, dat is ook echt een klimaatkampioen. In positieve zin dus. Mm-hmm. En ja, dan komen we bij witvissoorten uit. En dan kunnen we inderdaad denken aan de witvissoorten die in onze Noordzee zwemmen. Dus bijvoorbeeld de platvissoorten. En ik zit nog even te denken, maar vooral ook omdat ik zelf best wel een visfan ben. Maar ja, soms dan maak je bijvoorbeeld een tonijnsalade of iets dergelijks. En dan zal ik nu waarschijnlijk allemaal reacties krijgen dat ik het op een foute manier doe. Maar als je dan tonijn uit blik haalt, dan kijk ik dus altijd naar dat keurmerk. That's it. Ja. Is er een manier dat ik dit beter kan doen dan? Nou, we kunnen niet van consumenten verwachten dat ze alles weten. Dus ik denk dat de keurmerk stap 1 is, dat helpt. Om te kijken van, is er überhaupt overbevissing geweest? Dus waar MSC ook voor staat. Mm-hmm. Nou, staat het keurmerk erop, dan mag je ervan uitgaan dat er geen overbevissing op is geweest. Ja, en dan komen we weer op de vuistregels die ik net aangaf. Kijk waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is. En we begrijpen als we bijvoorbeeld tonijn uit blik, en ja, sorry daarvoor. Maar dat is wel weer een verwerkingsstap extra. Ja. En er is best wel wat energie bij komen kijken. Dus die zal minder duurzaam zijn als dat je bewijzen van dat verse haringtje bij de visboer op de hoek van de straat koopt. Duidelijk. Dankjewel, Geert. Ik ga er rekening mee houden. Jij ook deze week? Ja, zeker. Ik heb alweer mossel in de koelkast liggen. Dus dat wordt het menu voor vandaag. Kijk, eet smakelijk dan. En een fijne maandag gewenst. Hartelijk dank. Tot ziens. Geert Hoekstra, onderzoeker over visserij en aquacultuur aan de Wageningen Universiteit. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Afgelopen week verscheen het allerlaatste seizoen van de Netflix-serie Sex Education. Een serie die helemaal in het teken staat van, nou, je raadt het al, seksuele voorlichting. Maar hoe heeft seksuele voorlichting zich eigenlijk ontwikkeld door de jaren heen? Redacteur Fabian Meesters zocht het samen met seksuoloog Juri Olriers voor je uit. Dat het idee van seks door de jaren heen is veranderd, dat hoef ik je waarschijnlijk niet uit te leggen. Ja, en bij zo veranderend onderwerp verandert de voorlichting natuurlijk automatisch mee. Hoe doen twee egeltjes het? Heel voorzichtig. Deze stijl herken je in deze tijd niet meer terug. De manier van seksuele voorlichting door de jaren heen is enorm veranderd. Gelukkig weet Juri Olriers, seksoloog en VVS bij Rutgers, daar meer over. Juri, goeienacht. Goeienacht. Laten we beginnen bij de jaren 70. Ja, de egeltjescampagne van de Rutgers Stichting, toen heette het nog zo, uit de jaren 70. Het is een mooi voorbeeld van hoe toch seks op een positieve manier werd gebracht, maar toch ook een beetje verhullend. Het is een voorbeeld van eerste campagnes waarin seksualiteit als iets alledaags, iets moois werd gepresenteerd. Maar wel met de kanttekening dat je het voorzichtig moest doen. En hoe en wat en... Ja, dat werd nog minder vertoond. Het was nog wat minder expliciet, zoals het de jaren daarna werd. Verborgen en minder expliciet. Zo kennen we de voorlichting uit de jaren 70. Trekt zich dat dan ook door naar de jaren 80? Nou, de jaren daarna begonnen natuurlijk veel meer gevaren van HIV en onveilig seks duidelijk te worden. Er is een ziekte die zich verspreidt via seks. Het is een ongeneeslijke ziekte. De naam is AIDS. Waardoor er dus ook meer aandacht werd geschonken aan het condoomgebruik, het veilige vrije. Ik kan me nog herinneren dat Veronica ooit op televisie een programma had waarin ze een condoom lieten zien die omgenomen werd. Nou, dat was toen wel heel erg expliciet. En dat werd om die reden ook, geloof ik, om 22:00 uitgezonden. Want anders zagen de jonge kinderen dat. De eerste vorm van voorlichting op tv kwam dus om de hoek kijken. Iets wat zich doorontwikkelde tot verschillende programma's in de jaren 90. Nou ja, in de jaren 90 zie je dat de aandacht aan seksualiteit in de media toeneemt. Ook op een positieve manier, op een meer entertainment manier. Kan meer vertoond worden, ook door de komst van de tv, commerciële tv. Maar we hadden natuurlijk op de publieke omroep hadden we Seks met Angela, waarin voor het eerst op een vrij open manier met jongeren werd gepraat over seksualiteit. En waar ze ook bijvoorbeeld over hun eerste ervaringen praten. Hallo, dit is Seks met Angela. Jongens, wie van jullie heeft het al gedaan? Hoe verwacht jij dat die eerste keer gaat worden? Ik hoop heel romantisch. Ik zou graag een op roze blaadje. En daarnaast had je programma's voor de volwassenen, zoals de Pin-up Club, Seks voor de Boeg, hè, eind voor de jaren 90. Dus toen was er al veel meer te zien. Er kwam seks veel meer binnen handbereik. Seks was niet meer weg te denken uit de media. Met alle ontwikkelingen vraag ik me af hoe het er in de jaren nul eruit zag. Vanaf de jaren nul krijg je ook meer expliciete seksuele voorlichting in de media. Denk aan spuiten en slikken, neuken doe je zo, hè, van de jongerenomroep BNN. Was natuurlijk ook de opkomst van internet kwam daarbij. Ik denk ook zelf aan een blad als Breakout, waarin op een veel explicieter manier seks werd besproken. De vragen werden beantwoord. De vragen in de Breakout bijvoorbeeld die ik beantwoordde, die waren eigenlijk niet zo heel anders als de vragen die ik vroeger in de hitkrant las. Alleen nu merkte ik dat ze veel explicieter vroegen naar seksuele handelingen. Hè? Dus hoe moet ik pijpen, hoe moet ik beffen, hoe lang moet je doorgaan? Het lijkt wel alsof we de verlegenheid rondom seks voorbij zijn en we minder om de hete brei heen draaien. Maar blijft dat zo? Nou, in de jaren 10 van deze eeuw, ja, internet, smartphones, hè, seks komt echt heel in je broekzak, bij wijze van spreken, komt het binnen via je smartphones en toenemende mate. En het wordt voor jongeren natuurlijk veel makkelijker om alle mogelijke dingen van seks te zien. Hè, vrijwillig, maar ook soms onvrijwillig. Als ze het met elkaar gaan delen, ongewenst. De diversiteit van alles wat mogelijk is op het gebied van seks is natuurlijk wel veel zichtbaarder geworden. De bekendheid van seksuele diversiteit begint hier aan zijn opmars. En daar helpt een serie als Sex Education goed aan mee. Nou, een serie als Sex Education is wel heel erg leuk voor de jongeren, omdat daar gewoon alle diversiteit op het gebied van gender en seksualiteit te zien is. Ze zijn daar heel veel jongeren die vroeger die herkenning misten, die voelen zich daarin herkend. Maar het wordt ook op een leuke, een beetje slapstickachtige manier soms gebracht. Hè? Dus je mag er ook om lachen. Sex Education is een fantastisch programma om te gebruiken in je seksuele vorming. Je kan naar aanleiding van wat je in Sex Education ziet als ouder of als docent, kan je fantastisch leuk een gesprek aangaan met jongeren zonder dat je het over hun hoeft te hebben. Maar je kan zowel met al die figuren in Sex Education ze in die situaties laten verplaatsen en vragen wat zou jij nou doen in die situatie, of wat zou jij de hoofdpersoon adviseren. De serie is dus een ideale toevoeging op de voorlichting die we al kennen. Maar nu is bekend dat dit het laatste seizoen is. Wat gaan we dan in de toekomst nodig hebben? Ja, wat ik hoop voor de toekomst, en daar werken wij natuurlijk bij Rutgers, maar ook daarbuiten hard aan, is dat de seksuele vorming beter aansluit op de huidige maatschappij. Want de maatschappij is veranderd. Ideeën over seksualiteit, ideeën over gender, wat je ziet, wat je hoort. En de seksuele vorming moet daar op ingaan en moet daar jongeren bij helpen om op een leuke manier hun eigen seksualiteit en gender te gaan ontdekken. Je hoorde redacteur Fabian Meesters samen met seksuoloog Juri Olriechs. De muziek van de Nacht van Caro NCV staat deze keer in het teken van eendagsvliegen. De eendagsvlieg You van de band Ten Sharp werd niet alleen een hit in Nederland, maar ook over de grens. Het nummer kwam bij 9 Europese landen in de hitlijsten. In onder andere Frankrijk, Noorwegen en Zweden stond het zelfs op nummer 1. En dan te bedenken dat de zanger van de band ook nog eens een postbode oud-ambtenaar en klompenmaker is. Nou, van alle markten thuis dus. You, Ten Sharp. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure, just until I found. Words often don't come easy, I never learned. Ten Sharp, You. De 8 grootste jongerenorganisaties van ons land hebben hun krachten gebundeld. Ze willen de positie van jongeren verbeteren. Onder de naam Het Jonge Geluid overhandigen ze vandaag een manifest aan de Tweede Kamer met 11 doelen om het leven van jongeren in Nederland te verbeteren. Gerard Rosterij, politicoloog, goedemorgen. Goedemorgen. Het manifest bestaat uit 11 doelen. Welke vallen jou het meeste op? Nou, in het algemeen valt me vooral op dat er eigenlijk geen eentje bij zit waarin er een echte visie, zeg maar, over de toekomst wordt uitgerold. Het is een beetje een verlanglijstje, als ik eerlijk ben. Dus het viel me eigenlijk een beetje tegen, het jongerenmanifest, als ik eerlijk ben. Want waar moeten we aan denken als we over een verlanglijstje praten? Nou ja, het gaat over de arbeidsmarkt. Het gaat over een goede toekomst. Het gaat over een goed milieu. Het gaat over en dat is natuurlijk het belangrijkste. En ik denk dat we daar wat meer over moeten over praten. Dat ze dus meer invloed willen in de politiek. Mm-hmm. Maar en dat dus dat ze eigenlijk ook bij het volgende, na de verkiezingen bij het volgende kabinet, dat ze aan tafel willen komen zitten. Dus ze vinden dat ze te weinig gehoord worden. Maar wat vooral opvalt is dus dat het jonge geluid vooral eigenlijk een soort van verlanglijstje heeft gemaakt waarover ze willen dat het in de toekomst beter gaat. Maar hoe zij precies nou bij de politiek betrokken willen worden, dat maakt ze niet echt heel erg duidelijk. En ontbreekt het ook aan concrete ideeën? Nou ja, concrete ideeën, dat valt dan wel weer mee. Want zoals ik al zei, ze hebben dus een heel lijstje eigenlijk. Ja. Maar wat mij vooral opvalt is dat ze eigenlijk een beetje hetzelfde doen als wat je vaak ziet met andere actiegroepen. Wat ook opvallend is dat het is een grote coalitie van eigenlijk van alle grote jongere bewegingen als het ware. Mm-hmm. Maar ze komen eigenlijk een beetje ouderwets over, eerlijk gezegd. Oké. Want ze voelen zich dus niet serieus genomen. Dat blijkt wel dat ze dat echt voelen. Ja. Is dit terecht, denk je? Nou, dat denk ik wel, inderdaad. Ze hebben op zich wel een punt, hoor. Ik begrijp ook wel dat ze dit manifest hebben gemaakt en vandaag overhandigen. Omdat zij momenteel natuurlijk het gevoel hebben dat hun generatie te weinig aan bod komt. En dat met betrekking tot de toekomst er zoveel dingen spelen waar zij aan de lijve alle gevolgen van zullen ondervinden. Dus ik begrijp wel heel goed dat ze het doen. En als je gaat kijken naar hoe zij daadwerkelijk nou invloed hebben op de politiek. Hè, dus een heet hangijzer is altijd waar ze trouwens niet gewag van maken. Dat zou ik zelf hebben gedaan. Is dat het kiesgerechtigde leeftijd is 18 jaar. Mm-hmm. Er valt zeker wat voor te zeggen om bijvoorbeeld naar 16 jaar te doen. Dat is al vaker ook dat geluid geweest. Ja. Maar daar hebben ze het in dit geval niet over. Dat is ook wel opvallend. Ja, want je zou denken als je meer inspraak wil hebben, dan is dat een logisch standpunt. Net zoals Oostenrijk en Brazilië bijvoorbeeld. Ja. Ja, en zelf zou ik daar ook, ik ben daar zelf eigenlijk ook een voorstander van. Ik heb zelf kinderen die van mij zijn 16 en 19. Die waren zeg maar al op hun 14, die waren ze goed gebekt. En dan niet op zo'n manier dat het ging over van dat ze alleen maar aan zichzelf dachten. Nee, ze hadden hele duidelijke ideeën over de toekomst. En ja, om maar een voorbeeld te noemen, kinderen als zij bijvoorbeeld een medische behandeling ondergaan of wat dan ook, dan is het kind op zijn 16e al, heeft het recht om te bepalen of het een medicijn wil of niet. Dus ja. Daar zit wel dat is wel een leeftijd waarvan men denkt, nou dan is het kind wilsbekwaam. Dus ik denk zelf dat zo'n verlaging van de leeftijd, dat eigenlijk heel normaal is. En ja, en ze hebben ook wel een punt natuurlijk, hè. Dus na 12 jaar Rutte, dat staat er ook in, hebben zij zoiets van nu zijn wij aan zet. Er zijn nu zoveel dingen gebeurd waar wij eigenlijk alleen maar nadeel van ondervinden. Hè, dus de studiebeurs is afgeschaft. Ik wou net zeggen, dat is wel het grootste ding misschien. De woningmarkt is natuurlijk een totale ramp. Dus ze hebben inhoudelijk wel een punt om zich te laten horen. Ik heb alleen zoiets, had iets creatiever geweest. Ik denk aan bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Mm-hmm. Die hebben zoiets van, wij willen gewoon heel duidelijk maken wat belangrijk is. En wij gaan gewoon de A12 elke dag bezetten. Ja, het kan je niet zijn ontgaan eigenlijk. Verwacht. Tot slot, Geert, ik ben wel benieuwd, want dit soort manifesten die dan worden overhandigd aan politici, je ziet daar wel vaker filmpjes van, of dat ze de politie dan aan tafel komen met die mensen bij hun praatprogramma. Maar ik hoorde nou nooit echt een follow-up van. Dus werkt dit? Nou, ik denk dat dit in ieder geval, deze gaat in ieder geval niet werken. Het werkt dus alleen als je, wat ik al zei, als je gewoon iets van een visie ontvouwt, zeg maar. Iets waar je op terug kunt komen. Kijk, als je een samenwerking tussen iets van, wat zijn dat, iets van 10 organisaties. Ja, praktisch gesproken is dat denk ik al heel erg lastig. Ja. Kijk ook naar GroenLinks en PvdA, die hebben er ook een paar jaar over gedaan. Dus ik vrees dat dit niet een lang leven waarschijnlijk. Wat is eruit? Ik snap wat je bedoelt. Dat is een beetje symboolpolitiek, zeg maar. Waar zij dezelfde politiek van. Wat ze zelf verwijten eigenlijk. Nou, ik ga het in de gaten houden. Jij denk ik ook, want dat is ook natuurlijk gewoon proefinformatie. En tot de volgende keer. Fijne maandag gewenst. Ja, dankjewel. Politicoloog Gerard Drosterij. En je hoorde hem net al eventjes. Verslaggever Jelle Stam, die zit samen met Dennis van het Zand, nachtbeveiliger in regio Noord-Holland. Jelle, goedemorgen. Ben je nog iets tegengekomen? Nou, goedemorgen, Benji. Ja, we zijn net, waren we dus in de parkeergarage en zijn we helemaal niks tegengekomen. Maar net nadat wij weg waren bij jullie, kreeg Dennis een melding binnen. We zijn inmiddels in Beverwijk. Dennis, waar zijn we nu? We zijn nu in het kinderdagverblijf. Het inbraakalarm is daar afgegaan. Het is 1 zone. Daarom is geen politie aangestuurd. En we hebben net al een buitenrondje auto gereden. Of de buitenkant er goed uitziet of er niks geforceerd is. Nu gaan we aan de binnenkant eventjes kijken of het binnenkant ook goed is. En dan gaan we kijken of het systeem weer opnieuw in kunnen schakelen als er niks aan de hand is. Vind je het dan nu zo spannend? Want we zitten in een donker dag kinderdagverblijf. Ik vind het wel een beetje gek. We zijn nu met z'n tweeën. Het is niet meer zo spannend nu natuurlijk. Nee, maar het is even kijken of je het ziet. En wat je ziet, dat tref je vanzelf al aan. En als je niks aantreft, dan tref je niks aan. Je hebt je zaklamp alleen, het is voor de rest het hele pand nu donker. Ja. We kregen ook geen melding bij wat er aan de hand was. Dus, nee, klopt. Ja. Dus we hadden geen omschrijving van wat er zelf aan de hand is. En soms kan het wel handig zijn als je bijvoorbeeld een omschrijving ziet staan van het is een magneetcontact en je ziet aan de buitenschil. Dan weet je van oké, er is een deur open geforceerd. Maar daarom doe je een buitenronde en een binnenronde om gewoon voor zekerheid van te zijn. En wat voor, is het meestal een loos alarm? Of denk je dat dit misschien eventueel wat zou kunnen zijn? Nou, nu denk ik dat het een loos alarm is. Omdat je puur aan de buitenkant al niks ziet. Dus dan ga je natuurlijk ook met een gerust hart naar binnen. En kijk wat je aantreft. Ja, we zijn nu inmiddels een rondje door de kinderdagverblijf aan het lopen. Ja, het is wel een beetje gek gezicht met al die kapstokken met luizencapes erover. En eigenlijk waar het overdag hier normaal een hele speelse drukke boel is, is het hier eigenlijk erg uitgestorven. Best wel een gek gevoel om hier zo rond te lopen. Hoe vind jij dat? Ik vind het leuk om dit te doen. Ook leuk om mijn klant te bedienen. Om te kijken of het ook echt niks aan de hand is. Ik heb liever dat het inderdaad een loze alarm is dan dat er wel wat aan de hand is. En dan weet je van nee, het inbraakalarm heeft niet afgeschrikt. En nu is er dus dan dus waarschijnlijk niks aan de hand. Maar hoe handel je als er dan wel wat aan de hand is? Als er wel wat aan de hand is, stel je voor, het is een raam ingebroken. Dan ga je een calamiteitenservice bellen. Die zullen dan het raam weer zetten. En tot die tijd ga je het pand zelf bewaken. Ja. Het is hier, wij gaan nog even het rondje afmaken, maar het lijkt hier dus veilig. Ik hoop dat het ook veilig is daar in de studio in Hilversum. Zeer zeker. Dankjewel voor dit inkijkje, Jelle. En doe Dennis de groeten. Succes nog. Is goed. Fijne dag. Verslaggever Jelle Stam samen met Dennis van het Zand, nachtbeveiliger in regio Noord-Holland. Afgelopen week is het Koninklijke IJsinga Planetarium opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Een Fries bouwwerk is internationaal erkend cultureel erfgoed. Nou, dat is prachtig nieuws. Maar daarmee staan er nu 13 Nederlandse werelderfgoederen op die lijst. Hoe kom je op die lijst? Die vraag had redacteur Winzaal en hij zocht het uit. Adopted. Congratulations to the Netherlands on behalf of the entire committee. En daarmee is het Koninklijke IJzen-IJzinga Planetarium uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Nu staan er 13 werelderfgoederen van Nederlandse bodem op de lijst. Het was gisteravond feest in de Beemster, want de droogmakerij is opgenomen in de werelderfgoedlijst van de UNESCO, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties. Droogmakerij de Beemster is een ander Nederlands voorbeeld van UNESCO werelderfgoed. Zeer uiteenlopende dingen worden opgenomen in de werelderfgoedlijst. Van een Friese planetarium van nog geen 30 vierkante meter tot een Chinese muur van meer dan 20.000 kilometer. Maar wanneer wordt eigenlijk bepaald wanneer iets op de UNESCO werelderfgoedlijst komt? Ik, redacteur Win Zou, zocht het uit. Dus mocht je je huis of je tuin op de UNESCO werelderfgoedlijst willen krijgen, luister dan goed. Dan moet je deze stappen volgen. Stap 1. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die stellen een lijst op met potentiële mogelijkheden voor de UNESCO werelderfgoedlijst. Dus zorg ervoor dat je op die lijst terechtkomt. Stap 2. Je verzamelt alle documentatie en toont aan dat jouw huis of jouw tuin voldoet aan minstens 1 van de 10 criteria van UNESCO. Vaak moet je dan een internationale vergelijking maken. In het geval van de Amsterdamse grachtengordel moet je dan aantonen waarom dat zo uniek is in internationaal opzicht. Dus als je dat kan met jouw huis of tuin, dan zit je goed. Stap 3. Vervolgens buigt een andere organisatie zich over het dossier. Die organisatie is ICOMOS als het gaat om niet-natuurgebieden. Die gaat vervolgens kijken of alles wat jij zegt in het dossier ook wel echt klopt. Stap 4. De Rijksministerraad gaat naar goedkeuring van het ICOMOS naar UNESCO. Vervolgens nomineert de Rijksministerraad bij UNESCO het bouwwerk of natuurgebied wat jij aandraagt. Dus in jouw geval je huis of je tuin. Stap 5. De laatste stap. UNESCO buigt zich over de zaak en beslist of het wordt opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst. Kortom, er gaat echt heel veel tijd overheen. Het kan echt jaren duren voordat UNESCO echt kijkt naar jouw nominatie. De kans dat jouw huis of jouw tuin daadwerkelijk op de werelderfgoedlijst komt te staan is dan ook erg klein. Maar gelukkig zijn er wel 13 andere Nederlandse werelderfgoederen te bewonderen in ons eigen kikkerlandje. Je hoorde redacteur Win Zou. Op 25 september 1992 wordt er in de enige nog werkende Belgische kolenmijn voor de laatste keer steenkool gedolven. Na deze dag gingen de steenkoolmijnen voorgoed dicht. Leen Roels, vanaf 15 november nieuwe directeur conservator Nederlands Mijnmuseum. Goeienacht. Goedemorgen. Ja, goeienacht. Goedemorgen. De mijn in België gaat dicht. En toen? Ja, dat is de laatste Belgische mijn om dicht te gaan in 1992. Uh-huh. Het proces van mijnsluitingen was al gestart. Was aangekondigd, net zoals in Nederland, in de winter van 1965. De eerste mijn in Belgisch Limburg sloot in 1966, dat was Zwartberg. En dan heeft het eigenlijk tot 1992 geduurd tot de laatste van de 7 mijnen dichtging. En was het een heel grote happening? Stond het op het lijstje? Ja, het was wel best belangrijk. Echt het einde van het tijdperk van 75 jaar steenkoolontginning in Belgisch Limburg. En was een industrie waar dat naar schatting 300.000 mensen in de loop van de tijd in hadden gewerkt. Dus het was zeker een heel belangrijk feit. En in Nederland is dit in de jaren 60 al in gang gezet. En in 1974 sluit de laatste Nederlandse. Hoe verschilt dat dan met de mijnsluiting in België? Want er zit best wel een tijd tussen. Ja, dat klopt. De aankondiging van de sluitingen gebeurt eigenlijk rond hetzelfde moment. Maar in België komt daar ontzettend veel protest tegen. Ook van de vakbonden uit. Er zijn stakingen in de winter van 1965-66. En er vallen ook slachtoffers. Er zijn ook 2 doden gevallen. En na die stakingen tegen de sluiting van de mijn van Zwartberg, die mijn wordt alsnog gesloten, maar worden er wel akkoorden gesloten. En het akkoord is geen verdere sluitingen zonder vervangende werkgelegenheid. En eigenlijk door in heel die periode, tot eigenlijk 1992 of eind jaren 80, zullen er heel veel stakingen plaatsvinden voor betere arbeidsvoorwaarden, maar ook echt tegen die sluitingen. En in Nederland is dat eigenlijk binnen een decennium dat die sluitingen worden uitgevoerd. Er was minder protest. En een deel van de Nederlandse mijnen waren staatsmijnen, dus sowieso al aangestuurd door de overheid. Dus er was ook geen weerstand van de eigenaren. Was dan het heet hangijzer in dit hele gebeuren dat mensen bang waren dat ze hun baan gingen verliezen? Was dat een beetje... Ja, het, ja? Ja. Dat was natuurlijk zowel in België als Nederland... bood die steenkoolindustrie voor heel veel mensen werk. Er zijn schattingen 45.000 mensen. En dan hebben we het nog niet over eventuele toeleveringsbedrijven. Dus dat is een enorme hoeveelheid arbeidsplaatsen die na de sluitingen moet opgevuld worden of moet alternatieve werkgelegenheid voor gezocht worden. Ja, want ik kan me voorstellen dat het werk in die mijn niet per se het fijnste werk is om te doen, ook in verband met je gezondheid. Dus dat ze ook blij waren dat er dus ander werk aan zat te komen. Maar dat er aan zat te komen, dat was dus de onzekerheidsfactor, als ik het goed begrijp. Waarom wilden we dan alsnog van die steenkolenmijnen af? Was het ook vanwege de gezondheidsfactor? Dat heeft zeker meegespeeld, maar de belangrijkste reden was natuurlijk dat er in 1959, geloof ik, in Slochteren een grote aardgasbel ontdekt was. En dat er eigenlijk voor de energievoorziening van het land was die steenkoolindustrie dan niet meer noodzakelijk in Nederland. Er was een alternatieve energiebron. Plus de productiekost voor steenkool lag heel hoog. Het was inderdaad gevaarlijk en onveilig. Maar zo'n alternatief was er in België niet. Dus dat zal zeker ook meegespeeld hebben, waardoor dat de Belgische mijnen dus langer nog in productie zijn gebleven. Ja. En dan had je in 1973 had je ook de petroleumcrisis, waaruit bleek van ja, we moeten echt wel. Het is belangrijk van staatsbelang om een eigen energiebron te hebben. En die had Nederland met de gaspijl. En in België was toen eigenlijk al een beetje hetzelfde proces in gang gezet. Er zouden ook verder mijnen sluiten, ook in de jaren 70. Maar toen kwam die petroleumcrisis en is toen eigenlijk weer alles op alles gezet om die steenkoolproductie op te drijven. En zijn de mijnen dus nog 20 jaar langer opengebleven. Tot slot, want in Nederland hebben we vaak die mijnen ook gewoon weggehaald na het sluiten. In België ligt dat iets anders, hè? Hoe, zou je heel kort kunnen zeggen, hoe zien die mijnen er nu uit? In België? Ja. In Nederland had je natuurlijk heel de beweging van zwart naar groen. Het idee van een soort mentale tabula rasa, of ook wel echt letterlijke tabula rasa, zoveel mogelijk mijngebouwen afbreken en saneren en ook op die plekken nieuwe werkgelegenheid, nieuwe bedrijfsterreinen creëren. In België had men langer tijd om te bekijken van ja, wat doen we daar nu mee? En is eigenlijk in 1993 zijn er al een 45-tal mijngebouwen is beslist om die eigenlijk te beschermen als monument. Aha. Dus dat is eigenlijk dat proces is lang in gang gezet op het moment dat het eraan zat te komen dat de mijnen gingen sluiten. Maar men heeft dus eigenlijk, toenmalig minister van Monumenten, heeft dus eigenlijk heel snel beslist van we gaan per mijn een aantal markante gebouwen houden. En die herbestemming van die gebouwen is nu meer dan 30 jaar na datum. Komt dat tot zijn einde. Bijna alle mijnsites hebben nu een herbestemming. Mooi. Dank voor dit inkijkje in de geschiedenis van de Nederlandse en Belgische mijnen. En succes met je nieuwe job vanaf 15 november. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Leen Roels, vanaf 15 november dus nieuw directeur conservator Nederlandse Mijn Museum. De nacht van KRO en CRV. Vannacht luister je naar Nederlandse eendagsvliegen. En als we eendagsvliegen gaan draaien, hoort deze er zeker bij. Ontdekt tijdens een talentenjacht en daarna nooit meer wat van gehoord. Het nummer is al meer dan 50 jaar oud. Leon de Graaf met Pittsburgh in the Rain. She came riding into Pittsburgh on an early morning train. The smoke made dismal patterns in the rain. She'd come up from Albuquerque, where her life had been a lie. And Pittsburgh seemed the only place to fly. The smoke tried to surround her, but she blew it all away. And soon it was a sunny Pittsburgh. Ja, persoonlijk kende ik deze nog niet. Leon de Graaf, Pittsburgh in the Rain. Maar wat een pareltje, zeg. Ken jij meerdere mensen die vandaag jarig zijn? Of ben jij vandaag zelf jarig? Nou, grote kans, want op 25 september zijn de meeste mensen jarig. Saskia Maarsen is intercultureel expert en onderzocht hoe verschillende landen hun verjaardag vieren en hoe ze aankijken tegen de Nederlandse verjaardagen. Saskia, goeie nacht, goedemorgen. Goeienacht, goedemorgen. Hoeveel waarde hechten Nederlanders eigenlijk aan hun verjaardag? Ja, opvallend veel. Dat heb ik vooral gehoord van de mensen die ik uit andere landen die ik interviewde over hoe zij de Nederlandse verjaardag ervaren. Mm-hmm. Hen viel vooral op dat Nederlanders het belangrijk vinden om hun verjaardag te vieren. Meer dan in hun eigen land van herkomst. Ja, op zich is het ook wel te verklaren. En dan moet je kijken naar cultuurverschillen op het gebied van hoe mensen relaties aangaan en onderhouden. In Nederland zie je heel erg van, je hebt thuis, dus je woont alleen of met een partner of gezin. En daarnaast gaan mensen relaties aan in allerlei specifieke gebiedjes. Dus met collega's op het werk, op de sportschool, in allerlei clubjes, met ouders op de scholen van hun kinderen. En dat zijn hele specifieke gebieden en daar is verder geen weinig overlap. En de verjaardag is eigenlijk een gelegenheid waarbij je verschillende mensen kunt uitnodigen. Dus je groepen mengt. Ja. Ja, en terwijl in andere landen gaan mensen een relatie aan door dingen met elkaar samen te doen. Dus samen wat drinken, samen eten. En die hebben ook wel specifieke gebieden, maar daar is veel meer overlap. Dat vloeit veel in elkaar door. Dus werk en privé, dat loopt veel meer in elkaar over. En in heel veel landen. Ja? Nou, dat is dus een verschil met het buitenland. Maar is het ook echt zo dat Nederlandse verjaardagen vaak van die kringverjaardagen zijn en in het buitenland dat niet zo is? Nou, het kringetje is wel een kenmerk. Dus als ik vroeg van, nou, wat viel je op aan de verjaardag? En daarbij moet ik uiteraard ook zeggen dat niet alle Nederlanders dat doen, maar het is wel een beeld wat iedereen kent. Hè, zeker, je ziet ook wel verschil tussen de generatie, de jongere generatie doet dat minder, maar ze kennen wel allemaal dat beeld van het kringetje, dat was wel een opvallend kenmerk wat zij aangaven. En ook het feit dat we elkaar allemaal feliciteren. Ja, geestelijk is dat. Daar zou ik best een lans voor willen breken. Ik vind dat zo naar. Dat je dan ergens binnenkomt en dan moet je iedereen af en zeggen gefeliciteerd met. Ja. Alsof zij, ik vind dat zo raar. Ben ik de enige of ben jij dat ook? Nee, dat wordt een heel raar ervaring. In ieder geval, mensen begrijpen het ook niet. Ik moet wel zeggen, na corona is het wel ietsje minder geworden. Mm-hmm. Maar voor zover ik weet zijn wij het enige land waar dat gebeurt. En andere mensen, vooral expats of migranten die je daarover spreken, die zeggen in ons land feliciteer je alleen maar degene die jarig is of eventueel een van de ouders, maar voor de rest niemand. Maar dat is iets heel typisch Nederlands. Ja, want wat heb je er ook aan? Ik vind het zo waardeloos. Maar goed, sorry, ik sloeg even aan. Maar goed, om toch maar even dan bij die verjaardag te blijven. Is het dan dat ze in andere landen ook minder waarde hechten aan hun verjaardag? Of is dat niet zo te zeggen? Nou, dat is lastig te zeggen. Maar het is wel veel meer van in het leven van waar mensen ook relaties aangaan met. He, dus wat gaan drinken met collega's of zakelijke relaties uitnodigen thuis. Daar gaat de verjaardag, loopt daar een beetje in mee. Mm-hmm. Dus in Nederland vieren we heel veel verjaardag thuis. He, dat in Scandinavië, in Duitsland zie je dat ook wel. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Europese landen vieren heel veel mensen een verjaardag buiten de deur. Dus met vrienden of familie in een cafeetje of in een restaurant. Yeah. Ja, dat doen ze in het dagelijks leven ook al veel meer. Dus daarin wordt een verjaardag als het ware meer meegenomen. En dat doen ze dan meer op het moment dat iedereen uitkomt. Dat het part of life is, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Een part of life. En het wordt gewoon meegenomen in het geheel. En terwijl in Nederland is het van ik vier dan en dan de verjaardag, kom je ook. Dank voor dit inkijkje, Saskia. Ja, ik kan hier nog een uur over praten. En jij een fijne maandag gewenst. Dankjewel, jullie ook. Dank je, Saskia Maarsen, intercultureel expert. En tot zover het laatste uur van de nacht van KRO NCRV. Je kan het hele gesprek terugluisteren, de hele uitzending, op NPO Radio 1 of in jouw favoriete podcast-app. Tot volgende week. Hierna is Jan van Poppel met Vroeg. Doeg! Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur zit van...